ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องหลักปฏิบัติอันวิเศษของยอดมนุษย์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่16พฤศจิกายน2543ที่ลานนาอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ น่าเจริญธรรมทุกๆคน นานๆในประเทศสักทีหนึ่งก็พูดรวมๆพูดถึงอะไรๆที่เกิดขึ้นอะไรๆที่ควรจะได้ย้ำได้เน้นกันได้บ้างนะก็มาย้ำมาเน้นกันก่อนว่าเราเองเราปฏิบัติธรรมกันมาหลายผู้หลายคนผ่าน20ปีไปแล้วนะเนี่ยปฏิบัติธรรมมาเนี่ย20ปีแล้วก็น่าจะได้พยายามนะพยายามมากขึ้นหน่อยการปฏิบัติธรรมนี่ถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจนะเข้าใจหลักปฏิบัติไม่ผิดคืออัปปนกธรรม3สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคริยานุโยคะที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเป็นหลักที่ปฏิบัติธรรมของพุทธเนี่ยปฏิบัติไม่ผิดก็นี่แหละหลักปฏิบัติที่เราถ้าเราเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแล้วเราก็ทำอยู่ในความหมายในทำให้ได้ตามความหมายของสามหลักนี้สำรวมอินทรีย์ก็คือเราต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอสำรวมสังวรอยู่เสมอตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานี่มันทำงานอยู่เห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ลิ้มรสหรือว่าสัมผัสทางกายหรือแม้แต่ทางใจที่มีธรรมารมณ์มีความรู้สึกนึกคิดทางธรรมารมณ์ทางจิตทั้ง6ทวารเนี่ยหรือ6อินทรีย์อินทรีย์6เนี่ยและเราก็ปฏิบัติสติปัฏฐาน4หรือปฏิบัติโพชฌงค์7ปฏิบัติรวมหมดนั่นแหละโพธิปักขิยธรรม37นั่นนะปฏิบัติอยู่ในการสำรวมอินทรีย์การสำรวมอินทรีย์นี่หมายถึงสภาพโพธิปักขิยธรรมทั้งหมดเลยเราปฏิบัติจริงเมื่อสัมผัสก็อ่านรู้กายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมก็วิจัยกายในกายวิจัยเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมทำในธรรมก็ต้องตรวจอ่านตั้งแต่นิวรณ์ 5เราก็รู้จักนิวรณ์ให้อ่านนิวรณ์มันเกิดในใจนะเป็นฐานแรกเลยนิวรณ์ 5ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะเข้าใจอย่างชัดเจนวิจัยนามธรรมวิจัยญาตปริญญาทีรณปริญญาแล้วก็ปหานปริญญามีการลดละได้ถูกในการสังวรสำรวมอินทรีย์นี่แหละลดละไปตลอดเวลาแม้แต่กายกรรมเราก็รู้ว่ากรรมอย่างนี้มันเกิดมาจากจิตหรือว่ากรรมอย่างนี้เรารู้ตั้งแต่หยาบๆแล้วกายกรรมอย่างนี้มันไม่ดีมันเป็นการปฏิบัติผิดมันเป็นไปเพื่อมันบำเรอโทสะหรือบำเรอราคะบำเรอโลภะปานาติบาตกัมมันตะ3ปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารมันเป็นไปในทางใดที่จริงแล้วเราก็ควรจะรู้อันนั้นเป็นภาคปฏิบัติก่อนจะปฏิบัติเนี่ยเราจะมีสังวรศีลสำรวมอินทรีย์ถ้าเป็นจรณะ15มันเริ่มต้นด้วยสังวรศีลสำรวมอินทรีย์สังวรศีลก็คือการตั้งศีลให้แก่ตนถ้าเริ่มต้นตั้งแต่สังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตัญญุตาชาคริยานุโยคะนี่เป็นจรณะ4ข้อถ้าเราลดศีลนี่มาเป็นอัปปนกธรรม3ก็หมายความว่าเราต้องเข้าใจเรื่องศีลแล้วที่จะประพฤติจรณะคือการประพฤติธรรมเมื่อเราศีลของใครศีลของใครก็ต้องกำหนดเอาให้พอตัวพอดีสำหรับตนมัชฌิมาบางคนทำได้แค่นี้แหละศีล5ที่มีความหมายขนาดนี้บางคนบอกว่าศีล5ของฉันนี่ต้องกินเนื้อสัตว์อยู่แม้แต่ลึกซึ้งขึ้นไปถึงการไม่กินเนื้อสัตว์นี่ฉันทำไม่ไ ินทรีย์พระไม่ถึงจริงๆทำได้แค่ไม่ฆ่าสัตว์สังวรก็ระมัดระวังไม่ฆ่าสัตว์ให้มีเกิดเมตตาทางจิตก็ปฏิบัติไปแค่นั้นความหมายของศีลอธิศีลก็ได้แค่ยังต้องกินเนื้อสัตว์อยู่บางคนบอกไม่กินแล้วเนื้อสัตว์แต่ขอกินไข่อยากกินไข่ก็อินทรีย์ของคนนี้ไม่กินเนื้อเขาแต่กินลูกเขาไข่มันลูกไข่เนี่ยมันลูกสัตว์นมมันเป็นอาหารสัตว์ไข่เนี่ยมันลูกสัตว์ก็มากินตัวเขาแล้วกินลูกเขาก็แล้วแต่ก็อินทรีย์พละของใครก็ของใครกำหนดเอาเท่าที่เราทำอยู่ต้องตนต้องฝืนนะไม่ใช่ตั้งตามสบายตั้งศีลให้แก่ตัวเองนี่ต้องตั้งไว้สำหรับขัดเกลาศีลนี่ต้องตั้งไว้เพื่อเราต้องฝึกฝนต้องฝืนอยู่พอสมควรแต่ฝืนมากเกินไปนั่นคือเกินมัชฌิมาของเราเกินมัชฌิมาของเรานะมันฝืนเกินโอ้โหมันไม่ไหวบางคนนี่เป็นไม่สบายเอาเลยนะปวดป่วยแต่บางคนมาบวชนี่ศีลมันสูงบวชไม่ไหวเลยมาบวชนี่ไม่ไหวสึกออกไปหายสึกออกไปแล้วก็หายก็เห็นบางคนสึกออกไปก็หายหรือบางคนไม่ต้องถึงบวชหรอกก็มีพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมเป็นผู้หญิงอยู่แค่เป็นกลักไม่สบายอยู่นั่นแหละสึกออกไปเป็นคารวาสจากกลักไม่ได้ขึ้นมาเป็นสิกขาออกไปแค่ได้แค่กลักออกไปเป็นคราวาสหายก็ไม่ได้ไปรักษาอะไรหายโรคไปหาหมอก็ตรวจไม่เจอว่าโรคอะไรนะหมอก็ตรวจไม่ได้ไม่รู้โรคอะไรทางจิตเป็นไซโคซิสมันไม่ไหวมันฝืนมันกดดันมันทุกข์ทรมานนะมันก็ปวดก็เจ็บเป็นไปถึงประสาทนะปวดหัวปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อเป็นไข้ตัวร้อนอะไรเป็นไปสารพัดนั่นมันฝืนเกินไป เราต้องประเมินดูว่าศีลของแต่ละคนเนี่ยเราจะทำได้มีความหมายแม้แต่คำว่าศีลห้าก็มีอธิศีลอย่างที่อาตมาอธิบายฟังแล้วยกตัวอย่างให้ฟังแล้วมันมีเขตขอบเขตกำหนดอยู่มันไปว่ามากขนาดนั้นมากขนาดนี้ถ้าศีลในข้อ2อธินาทานนี่ถ้าไปอ่านในที่อาตมาเคยอธิบายเป็นเล่มขนาดนี้อธินาทานก็เหมือนกันอธินาทานก็คือสามารถที่จะรับหรือว่าเอาก็คือลดความโลภให้แก่ตนแลกเปลี่ยนมาถึงขั้นโกงขั้นทุจริตตอนเราถือศีลเรามาถึงขั้นโกงขั้นทุจริตแต่ในขั้นที่จะต้องแลกเปลี่ยนมาตามกฎของสังคมทุนนิยมอะไรก็ต้องแลกเปรียบอะไรจะได้มากอยู่ดีไม่ดีก็ยังมีตลกตะแลงอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรก็แล้วแต่มันไม่ตรงมันไม่หยาบหรอกมันมีบ้างเล่นเล่เล่นเลี่ยมอะไรบ้างก็เอาแค่ศีลแค่นั้นของสำหรับบางคนแต่ถ้าใครสามารถสูงกว่านั้นได้ก็ต้องให้มันสะอาดกว่านั้นดีกว่านั้นไม่หรอกต้องซื่อตรงไม่เล่ไม่เลี่ยมพยายามที่จะให้สุจริตที่สุดแล้วก็เสียสละเพิ่มขึ้นจนที่สุดมาตามหลักบุญนิยมเราไม่เอาเปรียบไม่เอารัดเอาเท่าที่มันพอเป็นไปหรือเสียสละด้วยซ้ำจนกระทั่งแม้แต่ไม่เอาเปรียบเอารัดแล้วขนาดพอดีเท่าทุนเราก็ยังเสียสละได้ไม่เอาเกินทุนเราแล้วเราเป็นผู้ที่จะเสียให้เขาได้สละให้เขาได้ถึงแม้ว่าเราจะไปรับเงินเดือนมาจากรัฐเนี่ยที่จริงอาตมาพูดไม่รู้กี่ทีแล้วเงินเดือนข้าราชการเนี่ยเป็นรายได้ช่อชนข้าราชการรับเงินเดือนอยู่เนี่ยเขาให้โดยสิทธิเนี่ยเงินเดือนเหล่านั้นคือเงินเดือนช่อชนเป็นบาปอยู่ในตัวตามสัจจะเพราะเอาเปรียบเขาเขายืนยันว่าเอาเปรียบเงินเดือนข้าราชการนี่ตั้งแต่พ.ศ.75มีข้าราชการขึ้นมาตั้งเงินเดือนมาจนถึงบัดนี้ยังไม่เคยลดเงินเดือนมีแต่เพิ่มแต่คนมีแต่ถูกขูดรีดตลอดกาลนานมาจนถึงทุกวันนี้เศรษฐกิจคนนี่เสียเปรียบมาตลอดกาลนานเอกชน 100% นึกประชาชน 100% ไม่ได้เป็นข้าราชการนี่เสียเปรียบมาตลอดเวลารัฐบาลตั้งลำดับตักตั้งอัตราเงินเดือนนี่เพิ่มขึ้นมาตลอดเวลาไม่เคยมีลดถ้ามันสู้ไม่ไหวเขาก็ดุลข้าราชการออกจากดุลข้าราชการออกเท่านั้นเองก็เคยมีดุลข้าราชการออกไล่ออกปลดออก ปีนี้เขาจะลดหรอครับ ปีนี้แต่ไม่ลดเงินเดือนไม่มีลดเงินเดือนมีแต่ดุลข้าราชการออกเท่านั้นข้าราชการก็ล้นงบประมาณของเงินเดือนของประเทศไม่ใช่เงินเดือนเงินงบประมาณของประเทศ รายได้ของประชากรเก็บภาษีหรือรายได้ต่างๆทั้งหมดแล้วรวมไปเป็นรายได้ของประเทศ GDP ของประเทศประมาณในรายงบประมาณนะพยายามประเมินให้ได้900,000 ล้านบาทเป็นเงินเดือนของข้าราชการเสียหักออกไปแล้ว500,000 ล้านบาทนี่ตัดออกไปเลยนะต่อไว้เพราะว่าคนไทยประเทศไทยนี้ข้าราชการไม่มีค้างเงินเดือนไม่เหมือนบางประเทศไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนข้าราชการแต่ประเทศไทยเนี่ยยังจ่ายยังเก๋งโก้สิ้นเดือนเซ็นรับไม่มีตุกติกได้รับครบทุกบาททุกสตางค์เท่าที่อัตราเงินเดือนของใครมีก็ตัดไปแล้ว500,000 ล้านสำหรับเงินเดือนทั้งปีเอาไปแล้วเงินของประชาชนเลี้ยงคนพวกนี้ไว้มันจะเช้าชามเย็นชามเดี๋ยวนี้เช้าครึ่งชามเย็นครึ่งชามเท่านั้นแต่ก่อนนี้ยังเช้าชามเย็นชามในทำงานเดี๋ยวนี้เช้าครึ่งชามเย็นครึ่งชามทำไม่ได้เต็มเต็มไม่ได้สมค่าเงินเดือนอะไรหรอกนี่ข้าราชการฟังอยู่ที่นี่ก็ฟังไปกันแล้วกันระบมหน่อยนิดหน่อย ได้บำนาน เหรอคะมันก็พอกันมันต่อเนื่องมานั่นแหละคือการเอาเปรียบต่อไม่ทำงานนี่เอาบำนานนี่กินนานนั่นก็พอกันยังมาถามไม่เข้าตัวเลยเจ็บเปล่าอีกทุกวันนี้นี่900,000 ล้านนี่500,000 ล้านไปให้เป็นเงินเดือนประชาชนข้าราชการอีก200,000 ล้านหักไปใช้หนี้ดอกเบี้ย100,000 ล้านใช้คืนต้นเขา100,000 ล้านคืนต้นเขา100,000 ล้านใช้ดอกเบี้ยอีก100,000 ล้านเหลือ200,000 ล้านเท่านั้นนำมาใช้กับประชาชนอีกข้าราชการมีกี่แสนไม่รู้มีกี่ล้านไม่รู้ในประเทศไทยที่เหลือจากข้าราชการนั่นน่ะนั่นแหละจะรับเสร็จรับเลยเงินของตัวเองนะที่จริงเงินของตัวเองเสียภาษีเข้าไปไปรวมเป็นก้อนส่วนกลางนั่นน่ะเอามาจะเอาไปทำถนนหนทางจะเอาไปทำโน่นทำนี่อะไรอยู่ในนั้นน่ะแค่200,000 ล้านแล้วมันจะไปรอดอะไรประเทศและ200,000 ล้านนั้นยังมีคอร์รัปชันมีคอมมิชชั่นอีกต่างหากไม่ได้หมายความว่าไอ้200,000 ล้านเนี่ยจะมาถึงมือประชาชนจริงๆหรอกยังมีคอร์รัปชันคอมมิชชั่นอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเงินมันไม่มีจึงต้องไปกู้เข้ามาเรื่อยเอาเงินต่างชาติเอาเงินอะไรหมุนเข้ามาไอ้200,000 ล้านมันไม่พอน้ำยาอะไรหรอกต้องไปหมุนเข้ามาดึงเข้ามานี่ประเทศมันไปรอดตรงไหนไปไม่รอดพูดทีไรก็ไม่รู้ไม่มีเห็นหนทางไม่เห็นหนทางพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วสามารถที่จะลดละมาได้จริงอาตมาเขายืนยันว่าจริงถ้าไม่จริงพวกคุณก็ไม่อยู่ได้หรอกปั่นเนี่ยหลายคนก็กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจดีไม่ดีอาจจะไปฆ่าตัวตายหลายคนแล้วถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็ไปนะทำกิจทำการทำอะไรอะไรอยู่กับโลกเขาข้าราชการแม้เป็นข้าราชการได้เงินเดือนนี่ถูกหลอกไปติดฝังอะไรโลกเขาหลอกล่ออะไรกันไปตามเขาอย่างโลกเขาหลอกอะไรไปก็ไปตามเขาขนาดนั้นยังมาฆ่าตัวตายเลยไม่มีความพอกินพอใช้ครอบครัวนักธุรกิจเราไม่ต้องพูดเลยขึ้นลงกับความเอาเปรียบเอารัดความขี้โกงความซับซ้อนในเชิงกลในทางธุรกิจมันมากมายก่ายกองเสร็จแล้วก็ล้มระเนระนาดธุรกิจต่างๆเงินทองมันไม่พอมันเป็นหนี้เป็นสินมันประเภททุนนิยมเนี่ยไปการกู้หนี้มาได้กู้เงินมาได้หมุนเสียดอกเสียนั่นเสียนี่หนักเข้าทับถมเข้าไปหนักๆเข้าร้อยล้านพันล้านเข้าไม่มีทางออกหรอกตายฆ่าตัวตายกันมาหากมาบางคนไม่ถึง1,000 ล้านหรอกก็ฆ่าตัวตายบางคน100 ล้านก็ฆ่าตัวตายแล้วก็เพราะเราไปหลงที่เขาจะต้องไปยินตั้งหน้าตั้งตาไปแย่งชิงลาภยศเงินทองไปเห็นเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตจะต้องกอบต้องโกจะต้องมีหน้ามีตาจะต้องมีอะไรต่างๆสารพัดเพราะพวกเรามาเรียนรู้ถึงโลกธรรมพวกนี้ลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแล้วมาศึกษาถึงสัจธรรมจริงๆเพราะคนเราเนี่ยกินอยู่มีปัจจัย4พระเจ้าตรัสสอนแต่ปัจจัย4นอกนั้นก็มีเครื่องเคียงเครื่องประกอบเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่พออาศัยที่สำคัญไม่สำคัญถ้าตัดไปเลยเราเรียนรู้สิ่งที่ต้องตัดไปเลยได้เนี่ยเราถึงอยู่รอดไอ้สิ่งที่เรายังติดยังยึดอยู่บ้างที่เขาเอามาบำเรอใจต้องได้ต้องมีต้องเป็นอะไรเราเรียนรู้ลดละมาพอสมควรเราถึงไม่เปลืองแม้รายได้เราน้อยมันก็พอใช้เราจะซื้อข้าวกินก็ราคาตลาดนั่นแหละ มันถังละเท่าไหร่เราก็ต้องซื้อเท่านั้นเราไม่ได้ทำนาเราก็ต้องซื้อข้าวตลาดกินราคาเท่ากันเศรษฐกิจตัวเดียวกันแต่เรารายได้น้อยซื้อข้าวราคาเดียวกันกับคนรายได้มากขนาดเขารายได้มากกว่าเราเขาจะฆ่าตัวตายแต่เรารายได้น้อยเราก็ซื้อข้าวราคาเดียวกันกินกับเขาเหมือนเขาเนี่ยเราไม่ต้องฆ่าตัวตายมันคืออะไรเนี่ยมันคือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจแล้วมันไม่ได้หมายความว่ารายได้เราไม่มากคือเศรษฐกิจเราไม่ดีไม่ใช่รายได้เราน้อยซื้อข้าวราคาถังละเท่ากันราคาตลาดเหมือนกันคนมีรายได้มากกว่าเราเขาก็ซื้อราคาข้าวนี้กินแต่ขณะนั้นรายได้มากกว่านั้นนะเขาธุรกิจของเขาเรื่องอะไรเรื่องของเขาเขาจะฆ่าตัวตายเขาบอกเศรษฐกิจก็ไม่ดีเศรษฐกิจก็ตกเขาสู้เรื่องทางเศรษฐกิจของสังคมประเทศไม่ได้ฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งซื้อข้าวราคาเดียวกันกินรายได้น้อยกว่าอย่างพวกเราเอาชาวโซเป็นต้นแต่เราไม่คิดเราจะฆ่าตัวตายเบิกบานสนุกสบายกว่าเขาไม่ต้องกลุ่มต้องอะไรเหมือนเขาเพราะเรื่องเศรษฐกิจมันถึงไม่ได้หมายความถึงเงินแต่เขาไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจเขาแก้ปัญหาในเรื่องเงินเขาจับเป้าไม่ตรงรัฐบาลก็ตามนักรู้นักวิชาการอะไรก็ตามเดี๋ยวนี้แก้เป้าไม่ตรงแก้เศรษฐกิจไปแก้แต่วัตถุธรรมไปแก้แต่เรื่องของเงินไอ้จะบอกว่าเรื่องรู้เหมือนกันว่าคนจะต้องลดให้ประหยัดประหยัดมันประหยัดลงที่ไหนแล้วคนจะประหยัดลงก็ต้องลดละตัวเองออกไปจริงๆไปกดข่มเอาไว้เฉยๆมันไม่พอหรอกสักวันหนึ่งเมื่อถ้ามันมีเงินมาอีกทีมันก็เป็นระเริงอย่างเก่ามันไม่ได้เรียนละลดเลิกไปจริงๆถ้าเราได้แล้วจึงลดละเลิกได้แล้วจึงเราก็ไม่เวียนกลับไปเปลืองไปผลาญอีกอย่างพวกคุณจะให้ไประเริงอย่างเก่าไปเที่ยวไปเล่นไปสนุกสนานไปกินไปใช้ไปเพลิดเพลินอะไรกับเขาอย่างโลกเก่าๆแล้วมันก็มีอยู่เรารู้แล้วเราไม่เอาขนาดบางคนจะเห็นได้เลยว่าจ้างเราอีกไปเรายังไม่ไปเราหมดรถแล้วเรารู้แล้วแล้วอัศทะหรือรสอร่อยมันแต่ก่อนนี่มันเพลินมันอร่อยมันสุขจริงๆไปอย่างไปจริงไปประกวดประคันก็เข้าไปอะไรมันรู้สึกว่ามันมีรสชาติของชีวิตแต่เดี๋ยวนี้คุณปฏิบัติแล้วคุณไปตรวจสอบเลยมันไม่มีจริงๆนี่คือการละล้างที่แท้จริงเป็นโลกุตระมันอ่านออกมันเห็นจริงเลยว่ารสชาติของอารมณ์ทางจิตนี่เองเนี่ย EQ เนี่ยเวทนานี่แหละไปอ่านรูตอีคิวโลกุตระนี่อาตมาว่าวิเคราะห์วิจัยเหมาะสมกับสังคมขณะนี้เขาตื่นตัวเรื่องนี้กันก็อาตมาก็เอามาบ้างเอามาอธิบายเป็นแบบศาสนาพุทธให้เห็นชัดๆนี่เป็นสิ่งพิสูจน์เป็นความจริงที่ได้พิสูจน์มาทุกวันนี้อาตมาทำงานมาถึงปีนี้แล้วก็ได้คนจริงอาตมามั่นใจว่าจริงส่วนที่ได้ยังไม่แน่ยังไม่มั่นคงยังไม่เที่ยงแท้คุณก็ทำต่อให้มันจนได้มั่นคงเที่ยงแท้ลดละจางคลายจนกระทั่งดับถึงขีดหนึ่งไม่ถึงดับมันไม่ถึงมันจางคลายมาขีดหนึ่งมันก็ไม่ฟื้นตัวมันจะรู้เลยทั้งปัญญาเห็นชัดและจิตของเราก็ยังเหลือเศษกิเลสอยู่ในจิตเหลือเศษนิดหน่อยมันไม่มีน้ำหนักที่จะให้เราไปหยาบคายหรือว่าไปทำมันจะมีละอายมันจะมีหิริโอตตัปปะมันจะละอายมันอยากไปทำมันเรารู้แล้วมันไม่ดีดิบดีอะไรหรอกความประเสริฐมันไม่ใช่เช่นนั้นลดละมาได้ต่างหากเป็นความประเสริฐเป็นอริยะเราจะชัดเจนเราจะเข้าใจเห็นความจริงขนาดคนอื่นก็มายั่วยุมาว่าเราไม่เป็นอย่างเขาไม่มีอย่างเขาหน้าอายเราถ้าไม่หน้าเราไม่อายเราจะไม่อายแล้วเรากลับภาคภูมิใจในสัมปายคุณยังไม่เข้าใจสัจธรรมคุณต่างหากหน้าอายคุณยังล้างไม่ออกเลยบอกคุณยังเคอะเลยยังมัวเมาตัวเองเลอะเทอะอยู่เลยเราจะไม่เก้อไม่เขินเราจะไม่กระดักสะเทือนสะท้านอะไรเราจะชัดเจนว่าเขาไม่รู้ยกตัวอย่างง่ายๆนะเรามาแต่งตัวเหมือนอะไรเนี่ยหลายคนเป็นชาวแก่เนี้ยอยู่ในบ้านก็บอกว่าคนใช้ยังแต่งตัวดีกว่าเลยพอมาที่บ้านยังไม่รู้ว่าใครเป็นชาวแก่เนี้ยใครเป็นคนใช้แต่งตัวนุ่งปทุงใส่เสื้ออย่างมณฑิราเขาเนี่ยนะแกมาถึงยังไม่รู้ใครเป็นเท่าแก่เนี่ยใครเป็นคนใช้แต่งตัวเหมือนกันจะโซมกันด้วยซ้ำไปรองเท้าก็ไม่ใส่เราก็ไม่ได้สะเทือนสะท้านไม่ได้ขวยเขินไม่ได้รู้สึกว่ามันเสียตรงไหนมันเป็นความต่ำมันเป็นความต่ำเป็นความไม่มีเกียรติหรือเป็นอะไรอ่ะเขาว่ามัน มันเหมือนคนใช้เหมือนอะไรเราไม่ได้เป็นคนมันจะเป็นคนใช้คือไม่เป็นคนใช้อะไรเนี่ยมันเอาพูดมาว่ากันมาลดเกียรติกันเราเต็มใจจะรับใช้ไม่เอาเงินเดือนรายได้ซ้ําไปเราก็ทําได้คนที่จะช่วยคนอื่นนะรับใช้คือคนช่วยงานคนอื่นคนรับใช้คนช่วยงานคนอื่นไม่ใช่จะเสียเกียรติตรงไหนเนี่ยอาตมาพยายามอธิบายความจริงที่พวกนี้มาเพื่อให้พวกเราตรวจสอบมันจะออกนอกทางไหมเราปฏิบัติผิดไหมเพราะฉะนั้นเราได้สำรวมอินทรีย์มาโภชเนมัตตัญญุตาก็ซ่อนอยู่ในนั้นแหละจริงๆมันก็ซ่อนอยู่ในสำรวมอินทรีย์นั่นแหละโภชเนมัตตัญญุตาก็คือให้พิจารณาเรื่องนี้มันลึกเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องเครื่องใช้เครื่องกินเนี่ยเครื่องใช้ก็เหมือนกันติดในเครื่องใช้อย่างนู้นอย่างนี้ยังรักมันยังรู้สึกว่ามันมีค่ายังรู้สึกว่ามันจะต้องรักต้องหวงอะไรเครื่องใช้ทั้งที่บางสิ่งบางอย่างมันก็อันอื่นทดแทนได้แล้วหรือบางทีต้องเลิกใช้ได้แล้วอันนี้ไม่ต้องใช้ของกินเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องกินพญานาคก็จะมาพิจารณาเรื่องกินเป็นเรื่องเด่นโภชเนมัตตัญญุตาก็มาแปลแต่ว่าการกินที่จริงมันต้องอุปโภคและบริโภคบริโภคกินอุปโภคใช้อุปโภคเลยไม่ค่อยพูดถึงกันมันก็เป็นกิเลสอุปโภคเหมือนกันเครื่องใช้เยอะแยะพอเราลดมาได้ทั้งเครื่องใช้ลดมาได้ทั้งการกินไม่ติดการกินไม่ติดอย่างโก้อย่างรู้ไม่ติดอย่างรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสหรือลดต่อได้เรื่อยๆนั่นแหละมันก็จริงๆมันก็คืออินทรีย์6เหมือนกันนะอินทรีย์6เหมือนกันถ้าเราลดละสำรวจอินทรีย์6ถูกต้องเพราะฉะนั้นมัตตัญญุตาก็เนื่องเกี่ยวกันแต่ปฏิบัติเพื่อที่จะจับวัตถุนั้นให้ชัดสำรวมอินทรีย์นั่นคือปฏิบัติที่อวัยวะสิ่งของทวารของตัวเองมีส่วนโภชเนมัตตัญญุตานั้นเน้นที่ข้างนอกของข้างนอกเป็นของกินของใช้คุณจะต้องพิจารณามันใหญ่ยังไงมันเป็นยังไงเราเป็นธาตุมันตกเป็นธาตุอะไรยังไงพิจารณาอ่านออกไปส่วนจักรยานโยคะนั้นเป็นแนวลึกของการบอกจิตวิญญาณพอจะชาคริยานโยคะคือเป็นคนตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเป็นผู้ตื่นจากโลกียะที่มันครอบงำเมาหลงตกอยู่เป็นธาตุโลกียะอยู่เมามนเมามัวเมาอยู่ตรงนั้นน่ะมัวเมาหรือคนเหมือนคนเมาตื่นก็หมายความว่ารู้สึกตัวตั้งตัวได้แข็งแรงจนกระทั่งรู้จักสำรวมอินทรีย์แล้วก็โภชเนมัตตัญญุตาละออกมาได้เรื่อยๆก็แข็งแรงเรื่อยๆตื่นผู้ติดตื่นขึ้นมาละออกมาก็เป็นตื่นเต็มขึ้นเรื่อยๆตื่นเป็นผู้ที่ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของความเมาความวนที่จะต้องหมุนเวียนอยู่ในนั้นอีกแล้วไม่ได้อยู่ในโลกนั้นอีกแล้วตื่นหลุดพ้นออกมาชาคริยาเป็นผู้ตื่นจากความตกอำนาจตกอยู่ใต้อำนาจโลกียะครอบงำตื่นขึ้นมาแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาเรื่อยๆชาคริยาถ้าจะไปแปลว่าพูดตื่นอธิบายตั้งแต่นอนหลับแล้วก็ตื่นนอนอย่างนั้นมันไม่ต้องไปเรียนอะไรมากหรอกก็มีสภาวะซับซ้อนเหมือนกันให้มีสติในการนอนมีสติในการตื่นก็เป็นเบื้องต้นง่ายๆตื่นในขณะที่มีชีวิตประจำวันตื่นคือมีสติรู้ตัวเสมอในตากระทบรูปหูได้ยินเสียงต้องเป็นผู้ที่ชาคริยาเป็นคนตื่นที่จะต้องรู้ตัวมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอและมีภาคซ้อนกันไปวิจัยจนกว่าคุณจะหลุดออกมาจากโลกีก็ตื่นสมบูรณ์เป็นชาคริยาสมบูรณ์เป็นผู้ที่ตื่นแล้วก็หลุดพ้นออกมาจากโลกที่เราวนอยู่ในนั้นนี่ก็ซ้อนกันปฏิบัติ3อย่างนี่ปฏิบัติ3ข้อนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็ซ้อนลึกลงไปอยู่นั่นเองเมื่อเราปฏิบัติได้ถูกแล้วสิ่งที่ละก็ละได้ลดก็ลดได้โลกก็ทำเป็นอย่างไรเนี่ยแล้วก็ได้หลุดออกมาอาตมาก็พูดทบทวนซ้ำซากแต่คุณก็ไปเช็คจริงๆจนกระทั่งเราเกิดเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่มีวัฒนธรรมมีระบบการดำเนินชีวิตอาตมาพาดำเนินชีวิตมาจนถึงขั้นสาธารณโภคีซึ่งเหนือชั้นกว่าคอมมิวนิสต์เหนือชั้นกับสังคมนิยมเป็นระบบจะเรียกว่าระบบของการปกครองการบริหารระบบของมนุษยชาติก็ได้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยปกครองแบบคอมมิวนิสต์ปกครองแบบสังคมนิยม ปกครองแบบเผด็จการจงนับปกครองแบบธรรมาธิปไตยหรือแบบบุญนิยมก็ไปอีกในบุญนิยมนี่ลึกซึ้งถึงขั้นในรูปแบบของเผด็จการหรือประชาธิปไตยเขาเอาเงินไปไว้กองกลางด้วยการเสียภาษีประชาธิปไตยแม้เผด็จการเขาก็ทำเหมือนกันเอาเงินของประชาชนเข้าไปเสียภาษีแล้วก็ไปรวมไว้เป็นเงินกองกลางคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันแต่เขาบังคับมากกว่ากำหนดมาเลยมีพักๆเดียวกำหนดเลยประชากรไม่มีสิทธิ์ที่จะมาต่อรองอะไรทั้งนั้นคุณทำได้เท่าไหร่หักมาเข้ากองกลางมากที่สุดมีบังคับแล้วเขาก็ไปจัดสรรกองกลางนั้นจะแจกจ่ายยังไงก็มีคณะกรรมการที่บริหารสังคมนิยมก็เหมือนกันเขาถูกบังคับโดยกฎโดยหลักแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นนั้นเป็นนี้เป็นนี้เป็นนี้ไปเลยส่วนของเรานั้นคุณสมัครใจเข้ามาไม่ได้บังคับคุณอยากจะไปอยู่ในระบบประชาธิปไตยไปอยู่ในระบบสังคมนิยมไปอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์ไปอยู่ในระบบเผด็จการก็เชิญคุณแต่ระบบบุญนิยมนี้เต็มใจที่จะมาเสียสละข้อกองกลางยิ่งจะคล้ายกันไม่คล้ายตรงที่ว่าเหนือชั้นกว่าตรงที่ไม่แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เลยเอาเข้าหมดสาธารณโภคีเนี่ยถึงขั้นเข้าหมดแต่เราก็มียืดหยุ่นไม่เข้าหมดส่วนตัวก็มีในของเราอย่างชาวโศกเนี่ยมีส่วนตัวก็มีอยู่บ้างคุณส่วนตัวก็ในระดับหนึ่งคุณก็ทำไปหรือแม้ที่สุดไม่ส่วนตัวแต่ก็ยังอยู่ในวงแวดวงที่ดูแลใกล้ชิดเช่นทำงานอยู่ส่วนนี้มีส่วนได้รายได้หักให้บ้างอะไรบ้างแบ่งไปบ้างอย่างบริษัทพลังบุญบริษัทแต่ชีวิตบริษัทฟ้าอภัยนี่เป็นต้นเอาละชมรอนี่เข้าเลยเข้าหมดส่วนกลางหมดชมรอเข้าส่วนกลางหมดหรือร้านค้าศาลาค้าที่ปฐมอโศกก็เหมือนกับพลังบุญขายของเหมือนกันแต่ศาลาค้าไม่ได้หักส่วนตัวเลยแด่ชีวิตหักส่วนตัวมันตั้งให้ประมาณแต่ก็น้อยพลังบุญนี้ก็ยังไม่เคยขึ้นเงินเดือนตั้งแต่ตั้งมา14ปี15ปีย่างแล้วเงินเดือนตั้งไว้ 2,000 เดี๋ยวนี้ก็ยัง 2,000 อยู่แล้วพอดีทำงานหลายคนก็พัฒนาตนเองเซ็นรับ 2,000 แต่ไม่รับเงินเอาเข้ากองบุญหมดคุณก็ทำไปมันก็เป็นสาธารณโภคีแล้วสาธารณโภคีซ้อนคุณเซ็นรับตามบริษัทต้องมีการเซ็นรับเซ็นจ่ายทำบัญชีส่งรัฐสรรพากรเขาถูกไหมครับแต่ส่งเข้ากองบุญหมดจริงๆบริษัทพลังบุญไม่ได้จ่ายเงินเดือน 2,000 หรอกจ่ายเงินเดือน 4,500 หรือไงเนี่ยเท่ากับอัตราอย่างต่ำของแรงงานกระทรวงแรงงานกฎหมายแรงงานราคาอัตราเงินเงินขั้นต่ำเท่าตามบัญชีตามนิตินัยต้องเงินเดือน 4,500 แต่เซ็นรับรับ 2,000 อีก 2,500 เข้ากองบุญสวัสดิการบางคน 2,000 ก็ไม่รับเข้ากองบุญหมดถ้าเราจำเป็นจะต้องจ่ายก็เบิกจ่ายได้แต่แต่ละเดือนคุณเบิกจากสวัสดิการได้ไม่เกิน 2,000 ใช้ส่วนตัวบางคนก็เบิกบางเดือนบางเดือนเบิกหมด 2,000 เหมือนกันบางเดือนก็หมดไป 1,500 บางเดือน 1,000 แล้วแต่ก็อย่างนี้มันวิธีการเนี่ยมันวิธีการแล้วเราก็สมัครใจที่จะทำตามตัวเราเองเราสมัครใจคนที่ยังทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาคนที่ทำได้จริงก็แข็งแรงถือว่าแข็งแรงนะก็มีอย่างนี้มีซับซ้อนมีซ้อนมีลดหลั่นกันไปส่วนกองกลางอย่างพวกในวัดในอะไรทำไม่รับเลยไม่มีอะไรไม่มีอัตราอะไรเลยอยู่กองกลางของส่วนกลางเลยเป็นสาธารณภคีสาธารณภคีโดยตรงเราก็ทำกันมาได้นะแล้วก็รู้จักละจักลดกินกันใช้กันเป็นครอบครัวใหญ่ไม่เห็นจะต้องคิดฆ่าตัวตายเลยครอบครัวใหญ่นี่เนี่ยถ้าครอบครัวคนเองจริงๆเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าไม่เป็นธุรกิจด้วยว่าเป็นครอบครัวที่มีรายได้มากจริงๆเนี่ยนะมีลูก100คนสมมติว่างั้นนะอยู่ในบ้านคุณคิดดูสิเศรษฐกิจจากทุกวันนี้คุณจะเป็นยังไงลูก100คนคุณจะเป็นยังไงอาตมาว่าของข้าตัวตายกันหมดแล้วเนี่ยตามลูก ลูกจะฆ่าตัวตายตามพ่อแม่สิมันเป็นไปได้ยากนี่แหละยังกุ๊กกุ๊กกิ๊กอยู่ข้างนอกนี่ดูสิมันจะรีบวิ่งกับม้าเปล่าเออเลยจะสมซานอยู่อย่างง่วนอีกสู้หน้าสู้ดีไม่ดีถูกลากดึงออกไปข้างนอกเลยไปฆ่าตัวตายข้างนอกก็ไม่รู้นะฮะ กำล ัง ขยายงาน กำลังขยายงานหนาเถอะมากท่านก็ไม่ต้องไปอะไรมีบิณฑบาตเท่านั้นเองถ้าตัวเราเองดีคนก็เลี้ยงไว้ได้แต่ระบบสงฆ์ขยายออกมาเป็นระบบคฤหัสถ์ไม่ได้เพราะสมัยโน้นมันยังคนมันยังไม่มีปัญญายังไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนเรามีสิทธิอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มีหรอกมันสมบูรณาญาสิทธิราชระบบธาตุมันยังเป็นระบบธาตุธาตุจริงๆเลยธาตุนี่มันก็สมบัติชิ้นหนึ่งก็จะขาดทิ้งอะไรก็ได้มีสิทธิ์ทุกอย่างเลยเพราะว่าในสมัยโน้นมันจะมาทำสาธารณโภคีมาทำบุญนิยมอย่างที่ทำนี่มันทำไม่ได้เพราะคนเหมือนกับตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองมีสิทธิอะไรฉันจะต้องได้ค่าตัวเท่านี้ถ้าจะได้เงินเท่านี้ฉันจะนี้มันไม่มีสิทธิ์มันไม่รู้เรื่องเป็นทาสคุณใช้ไปเลยเขาให้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็จะปล่อยให้อดตายก็ต้องตายมันหมูมันหมามันไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอะไรสมัยโน้นเป็นคนเหมือนกันแท้แต่มันอยู่ในระบบทาสสมบูรณาญาสิทธิราชมันยุคที่ยังไม่รู้จักสิทธิมนุษยชนอะไรทีนี้ปีนี้หรือว่ามาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้หรอกคนมันรู้จักสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไม่สมบูรณาญาสิทธิราชแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วสมบูรณาญาสิทธิราชจะมาประเด็จการก็เขาไม่ยอมกันแล้วไม่ยอมนะระบบทาสก็ไม่เหลือแล้วใครจะมาเป็นทาสใครไม่ได้แล้วนมันก็ซับซ้อนหาวิธีการที่จะเป็นทาสแบบสมัยใหม่ไทยนี่เป็นทาสเขาหรือเปล่าหลายคนก็ภาคภูมิใจว่าตัวเป็นเอกราชอยู่แท้จริงเป็นทาสเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรมเป็นทาสทางเศรษฐกิจเป็นทาสทางการศึกษาเป็นทาสทางอะไรก็แล้วแต่เป็นได้ในวิธีการซับซ้อนในวิธีการของสังคมนั่นพวกเราได้มาถึงยุคนี้มาลองพิสูจน์เนี่ยหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าอาตมาว่าอาตมาเอาของจากพุทธเจ้ามาให้พวกเราได้ปฏิบัติเป็นสังคมได้เกิดสังคมบุญนิยมสังคมบุญนิยมต่างจากสังคมนิยมนะฟังให้ชัดลัทธิสังคมนิยมก็มีนี่ลัทธิสังคมบุญนิยมเติมคำว่าบุญคำเดียวเข้าไปลัทธิสังคมบุญนิยมจะก็มีได้ขนาดนี้อาตมาก็ว่าแม่มันน่าพิสูจน์ให้ลึกซึ้งพวกเรานี่ถ้าจะช่วยอาตมาภาคเพียรแข็งแรงขึ้นมาให้เป็นกลุ่มเป็นหมู่ที่แน่นมากกว่านี้แล้วก็มีประสิทธิภาพทุกคนแข็งแรงทำงานมีมวลประชากรมากขึ้นแต่ละคนมีประสิทธิภาพในการมาทำงานทุกวันนี้เราขาดแรงงานงานเรามากมายวิธีการที่ทำงานฟรีเนี่ยมันวิเศษอย่างเงี้ยมันไม่ตกงานงานมีเหลือเฟือที่เราจะสร้างสรรค์เราจะทำได้ถ้าจะว่าจริงๆแล้วความไปรอดทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมชนไหนในของชาวอโศกเนี่ยมันไม่เดือดร้อนทุกชุมชนมันไปได้นอกจากมันจะกลายเป็นว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั้นกลายเป็นคนจะเสียลงไปข่าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเท็ดมีเก็บแต่ตัวแล้วก็อาศัยแฝงอยู่ไปนั้นไม่ใช่ไปเจริญไปพัฒนาขึ้นก็ไม่ต่ำกว่าเกรดหรอกนะแต่อยู่มันแค่นั้นน่ะไม่ต่ำกว่าเกรดรักษาไว้อย่าให้มันต่ำกว่าเกรดอย่าให้ไปมีความผิดนะถึงขั้นไปละเมิดอบายมุขโทษผิดในกฎหลักเกณฑ์ก็หมู่อะไรนี่อยู่งั้นน่ะแต่ไม่เอาทานไม่ช่วยไม่อะไรเดินลอยไปลอยมาวันๆนึงกินๆอยู่ๆไปรอดก็มักน้อยสมดุลพอสมควรจะว่าจริงก็มักน้อยสมดุลพอสมควรใครจะจี้ยังไงฉันก็เฉยใครจะเค้นยังไงฉันก็เลี่ยงไปวางใจซะด้วยนะใครด่าก็ไม่ถือใครด่าแล้วแม่ยังกับคนไม่มีอาตมานะเลยไม่ถือดีไม่ถือตัวใครด่าจังยิ้มเฉยทนได้แต่ไม่พยายามพัฒนาเรียนรู้ให้ตัวเองอยากขี้เกียจไอ้ขี้เกียจโรคนี้นี่เป็นอัตตาที่ลึกขี้เกียจเนี่ยมันเห็นแก่อยู่ว่างๆอยู่ไปงั้นนะวันๆผ่านวันไปเรื่อยๆทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยขยันขึ้นมาก็ยังขยันได้ฝีมือความสามารถก็มีคนเขาเรียกร้องด้วยเนี่ยขาดแรงงานตรงนั้นตรงนี้ขาดก็ขาดไปที่ดีไม่ดีก็หาเรื่องให้ตัวเองฉันเจ็บตรงนี้ฉันปวดตรงนี้เดี๋ยวก็ปวดจริงๆเป็นไซโคซิสปวดจริงเจ็บจริงๆหนักเข้าถ้ามันไม่จริงไม่จังบ่อยเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเอา ลึกๆมันไม่รู้นะอนุสัยของคนเนี่ยมันทำงานอนุสัยของคนมันทำงานแล้วมันก็ทำให้เกิดไซโคซิสเจ็บปิ้งไปตรวจโรคเนี่ยพวกเราชาวสงฆ์เนี่ยไปตรวจหมองงไม่เป็นโรคอะไรอยู่วะทำไมมันปวดมันเจ็บมาอยู่เรื่อยชาวสงฆ์นี่มีเยอะอาตมาทำไมไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงไปหาหมอก็ไปหาเสียสตังค์เปล่าหมอเขาก็ตรวจค่าตรวจไปเสียค่าตรวจไปเขาก็ให้อะไรมากินไปตามเรื่องดีไม่ดีก็ให้ยานอนหลับยากล่อมให้กินเพื่อที่จะได้สงบสติอารมณ์มั่งเขาไม่รู้จะให้อะไรมันไม่มีโรคอะไรหาสมุดฐานไม่เจอเนี่ยนิวโรซิสหรือไซโคซิสที่ฟังดีๆฟังที่อาตมาพูดนี่จะเข้าใจเพราะพวกเราคนอย่างนี้แหละสังวรสำนึกเธอมันเป็นบาปบาปหนานะกินแรงคนบุญคนกินแรงคนบุญเนี่ยราคาบาปแพงกว่าอาตมาก็พูดมามากมาแล้วข้าวก้อนหนึ่งให้หมากินได้บุญเท่านั้นถ้าเป็นบาปก็บาปเท่านั้นให้คนกินได้บุญกว่าคนทั่วไปให้คนกินได้บุญกว่าให้หมากินให้คนที่เป็นอริยะก็ได้บุญราคาแพงกว่าข้าวก้อนเท่ากันนั่นแหละบาปก็บาปมากกว่ากันไปแย่งไปชิงออกมาแย่งข้าวพระอริยะก่อนนี้มาคุณไปแย่งมามาคุณบาปเท่านั้นคุณแย่งคนธรรมดาคุณก็บาปมากกว่าหน่อยไปแย่งพระอริยะออกมาอีกบาปมากกว่าข้าวก้อนเท่ากันนั่นแหละคุณไปแย่งพระพุทธเจ้าเลยข้าวก้อนนี้เขาถวายพระเจ้าแล้วคุณไปแย่งของพระเจ้ามาที่จะบาปอีกเท่าไหร่ทีนี้คิดดูข้าวก้อนเท่าเดิมนั่นแหละราคาบาปราคาบุญมันมีอย่างนี้ฟังแล้วคงเข้าใจนะเพราะเราอยู่ในแวดวงของคนบุญบาปบุญราคาก็ต่างกันอยู่ข้างนอกถ้าคุณไปแอบแฝงเขากินเขาอะไรอยู่ข้างนอกนะบาปบุญก็เท่านั้นแต่มาแอบแฝงมากินแรงหมูแล้วผูกอยู่ในนี้บาปมันก็ต้องแพงกว่ามันไม่น่าเสี่ยงนะแล้วก็ไม่น่าที่จะไม่พัฒนาด้วยเพื่อนฝูงมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมมีวินาทีทุกวินาทีเป็นวินาทีแห่งบุญจะปล่อยให้มันไปสูญเปล่าทำไมภาคเพียรไปเถิดขยันหมั่นเพียรไปเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรอาตมาถึงทราบซึ้งคำตรัสพระเจ้าถึงบอกว่าเราไม่พักเราไม่เพียร นี่แหละคนมีนิพพานอ๋อคนมันต้องเพียรอย่างนี้เองถ้ามันถึงเวลาควรพักก็ค่อยพักคนที่มีนิพพานแล้วจะมีจิตอย่างนั้นจริงวันเวลาล่วงไปล่วงไปเนี่ยกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกอย่างนี้เป็นคำสอนพระเจ้าอีกก็ฟังแล้วก็เข้าใจซ้อนกันชัดเนี่ยเสริมซ้อนกันให้มันผ่านไปทำไมละวันเวลากายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้ยังมีอีกแล้วเราควรอยู่เปล่าไหมพุ่งเปล่าทำไมเราทำอะไรเป็นเราทำอะไรได้แรงงานก็ขาดรีกร้องด้วยสนใจเอาบ้างอยู่ในหมู่ในกลุ่มนี้ไม่ได้ไกลได้เคยอะไรไม่ต้องมาวิ่งเต้นไปหางานก็ตกรู้เดินทางไปรถอยู่ในหมู่นี่แหละเรามีพร้อมถ้าเราได้ช่วยรังสรรค์กันขึ้นมาเนี่ยอาตมาว่าแรงงานที่จะได้เพิ่มจากสิ่งที่มันยังบกพร่องอยู่แต่ละคนเท่าที่มวลประชากรที่มีของชาวอโศกนี่เราก็จะได้เพิ่มยิ่งต่อไปมวลทั้งนอกมาเพิ่มเข้าไปอีกหรืออีกแต่ละคนนี่มีประสิทธิภาพมีสมรรถนะชำนาญขึ้นเก่งขึ้นทำได้ดีขึ้นไปอีกเราก็จะเป็นคนสร้างสรรค์เป็นกลุ่มที่สร้างสรรค์ขึ้นมาได้อีกมากมายมหาศาลผลที่จะเกิดเนี่ยคนข้างนอกเขาก็จะมองเอ้ยพวกนี้มันขยันมันทำอะไรอะไรมีทุกเดือนนี้สินค้าหรือผลผลิตของพวกเราทำเนี่ยเข้าล็อกเข้าร่องมีตออเข้ามาอีกตรวจสอบผลผลิตทำอะไรอะไรให้มันดีขึ้นไปอีกอาตมาว่าระวังรากฐานขึ้นดีมากแล้วทำให้จริงเถอะเพราะคนเข้าใจอย่างชาวทำงานตออก็เสียสละเวลามาทำไม่ได้มีเงินดาวเงินเดือนไอ้มาตรวจแล้วถูกด่าด้วยผู้ผลิตก็ด่าไม่เราทำเลยก็ดูสิในตรงให้กวดอาตมาก็พยายามเข้มตรวจนะต้องมาตรวจจะทำเป็นเล่นไปส่งตรวจปฐมโศกสินค้าต้องระงับไปทั้งหลายตัวเพราะว่าโดนตอ.แบนต้องปรับปรุงใหม่รายได้ก็ลดก็เอ้าแต่มันก็ยังอยู่รอดทำไม่ได้ได้ตามอุดมการณ์ที่เราวางหลักเกณฑ์ของเราพวกเราพวกนี้ให้ดีๆทุกวันนี้กระแสข้างนอกก็มองอย.ก็ชื่นชมเรานะไม่มีกลุ่มหมู่ไหนชุมชนไหนเลยที่จะมาเดินทำมันอย่างอย.ก็ทำเราตอ.นี่ก็เหมือนอย.นั่นแหละแล้วเราทำกันจริงเขาบอกโอ้โหก็ส่งเสริมเลยเขาถึงบอกว่าเขามีทุนให้ด้วยเพราะว่าทุนของรัฐอย.ถ้าเราทำดีทุนของรัฐที่เขาจะให้มาส่งเสริมเขาตัดไม่ให้เราได้เลย อย.เข้าใจเราแล้วเราก็อาตมาที่บอกว่าทำให้ดีเถอะจะทำให้ดีเถอะมันยังไม่มีกลุ่มไหนในประเทศที่เขามาตั้งใจทำแบบนี้มีแต่หาทางเลี่ยงกลุ่มธุรกิจนั่นธุรกิจนี่ก็พยายามเลี่ยงพยายามไม่ให้อย.จับได้พยายามอะไรมันไปอย่างนั้นซึ่งไม่มีเจตนาอย่างเราเจตนาบริสุทธิ์เพื่อที่จะให้เป็นของดีให้ประชากรได้รับสิ่งที่ดีไม่มีมลพิษไม่มีความสูญเสียไม่เกิดเชื้อโรคไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ดีซึ่งเราฟังเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นความดีของมนุษยชาติของสังคมอย่างนี้อาตมาก็สบายใจภาคภูมิใจอยู่ว่าพวกเราเข้าใจและพวกเราก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือสร้างสรรค์กันขึ้นไปไม่ว่าการพาณิชย์แบบบุญนิยมนี่ก็ทุกวันนี้ก็ทึ่งเขายังเข้าใจไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วมันจะมาขายต่ำกว่าต้นทุนได้ยังไงซึ่งอาตมาก็อธิบายไปแล้วนะเขาก็น่าจะเข้าใจสมรรถนะของคนแต่ละคนเนี่ยมันมีมากเรากินเราใช้เท่านี้เรามีสมรรถนะพันหนึ่งค่าของสมรรถนะของเราพันหนึ่งแต่เรากินเราใช้เราไม่เอาเราเข้ากองกลางหมดสมรรถนะเรากินเราใช้อยู่แค่200เหลืออีก800เนี่ยเราก็หักไปลดต้นทุนได้แล้วทำงานไม่ใช่คนเดียวนี่มี3คน5คน8คน10คนมันก็หักส่วนเกินพวกนี้ไปลดต้นทุนได้ลดต้นทุนได้แบบขายต่ำกว่าทุนได้ออกไปสู่ตลาดสู่สังคมประเทศชาติมนุษยชาติก็ได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์จากของก็ถูกของก็ดีถ้าเราก็ได้เสียสละเราก็ได้เขาก็ได้เห็นไหมมันอยู่ด้วยกันดีประชาชนได้จากเราเขาได้ของดีก็ได้ราคาถูกเราก็ได้ที่เราได้เป็นประโยชน์เป็นคนมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อสังคมต่อใครๆต่อใครซึ่งเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็มีชีวิตรอดอยู่ได้แล้วเราไม่ต้องมาเอามาอีกไม่ต้องไปสะสมกอบโกยถ้าเข้าใจถูกอาริยะบุคคลเข้าใจชัดเจนแล้วจะเห็นได้ว่าอ้อคนเราเนี่ยมาเป็นคนที่จะต้องไม่ก่อโกยไม่กักตุนไม่ต้องมีอะไรเลยเนี่ยมันคนเจริญเห็นไหมมันกลับกันแล้วทางโลกจะต้องมีเป็นล้านหลายล้านหลายพันล้านหลายหมื่นล้านกินก็ไม่หมดไม่เคยหยุดไม่เคยลดอัตราค่านนท์ค่านี้บ้างได้ไหมก็คุณมีเยอะแล้วเนี่ยลดมั่งให้ประโยชน์แก่คืนกับประโยชน์ให้แก่ประชาชนมั่งลดราคามั่งได้ไหมไม่ได้ทั้งที่มากเกินแล้วในกินไปถึงรุ่นเหลนรุ่นหลนก็ยังไม่หมดเลยไม่ยอมลดในระบบทุนนิยมนี่ไม่ยอมลดแล้วก็มีใครไปว่าเขาไม่ได้เขาถือว่าสุจริตทั้งที่อาตมาบอกว่าคิดอย่างทุนนิยมนี่มันทุจริตมันไม่สุจริตหรอกมันช่อชนเพราะการตั้งไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมพ่อค้าไทยก็กำหนดราคาสินค้าเองพยายามคุมราคาสินค้าตลาดมีสมาชิกมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ข้าราชการก็ตั้งราคาเงินดาวเงินเดือนตั้งอัตรานั้นอัตรานี้ก็ตั้งถ้าไปมีนายทุนมาครบด้วยนะเอาละข้าราชการก็ถ้ามีสิทธิ์มีฤทธิ์อะไรที่จะกำหนดราคาโน่นนี่มันก็ชอบชนอย่างเงี้ยมันซับซ้อนเนี่ยมันชอบชนนี้ซ้อนกันอย่างเงี้ยเขาเป็นคนตั้งมันไม่ใช่สุจริตถ้าจะเสียสละบ้างถ้าฉันไม่ได้เปรียบพอสมควรฉันไม่เอาเพราะแนวโน้มมันจะต้องมักได้มันจะต้องให้ได้เปรียบแล้วเรียกกันว่ากำไรได้เปรียบไปแล้วก็เอาไปกอบไปโกยไปกองแล้วก็ไปเฟ้อซื้อนั่นซื้อนี่มาประกวดประคันกันแข่งขันกันไปบำเรอตนเองฟุ่มเฟือยอะไรแล้วแต่นี่คือระบบของสังคมมนุษย์มันเป็นมานานแล้วระบบทุนนิยมนี่อาตมาว่ามาถึงยุคนี้แล้วอาตมากล้าพูดได้ว่าอาตมามาเปิดศักราชใหม่มาเปิดระบบใหม่อันนี้อาตมาว่ายังไม่มีใครเปิดหรอกศักราชบุญนิยมแนวคิดเช่นนี้อาตมาถือเชื่อว่าไม่มีแนวไม่มีใครคิดทุนนิยมอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็มาขยายความเห็นว่ามันช่อชนอย่างไรมันไม่สุจริตอย่างไรคุณฟังหาว่าอาตมาหาเรื่องไหมเนี่ยฟังดีๆคิดว่าจะมาหาเรื่องไหมไม่ได้หาเรื่องหรอกเป็นเรื่องจริงนะแนวคิดของเขานี่ค่าราชการนี่นะเงินเดือนนี่ต่างหากนะค่าวิชามีอีกต่างหากค่าเงินสวัสดิการต่างหากค่าเงินต้อนรับค่าเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมค่าอะไรอีกไม่รู้สารพัดนะมันเรียกแหลกไปหมดเลยแต่นั่นคือเงินรวมมาให้ค่าเข้ากระเป๋า อัตราส่วนคนที่ยิ่งตัดชั้นสูงตำแหน่งสูงก็คูณไปตามลำดับชั้นล่างเลยไม่มีเงินหลายอย่างไม่มีชั้นสูงถึงจะมีเงินชั้นล่างนี่ไม่ได้เห็นไหมว่าวิธีการได้เปรียบวิธีคิดและใครเป็นคนกำหนดก็พวกมีอำนาจชั้นสูงนั่นแหละกำหนดเป็นหัวหน้าประชุมเป็นประธานที่ประชุมตั้งแต่นายกรัฐมนตรีข้าราชการเป็นปลัดกระทรวงเป็นอะไรนั่นแหละเป็นตัวกำหนดหรือบริษัทก็เหมือนกันตั้งอัตราเงินเดือนเงินได้เงินนั่นเงินนี่เงินอะไรก็ไม่รู้เขาก็ตั้งเข้าไปสิก็บริษัทของฉันจะมีเงินเงินนี่เสร็จแล้วก็คือเงินเหล่านี้คือเงินไหลเข้ากระเป๋าของคนที่จะได้เปรียบมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เสร็จนั้นก็ลดหลั่นลงมารองลงมามันก็ต้องยอมคนไม่มีอิทธิพลมากคนไม่มีสิทธิ์มากมันก็ต้องยอมรับให้มันได้น้อยกว่านี่ก็ต้องยอมรับจนกระทั่งมาถึงระดับนึงไม่ได้เลยพวกนี้จะทำไม่งานไม่ทำไล่ออกเอาคนมาใหม่มาหาได้ง่ายยิ่งคนระดับล่างหาง่ายคนก็ต้องยอมตัวเองมีประสิทธิภาพเท่านั้นก็ต้องยอมรับจำนนแม้จะเป็นการช่อฉนถูกเอาเปรียบเอารัดถูกขูดรีดแรงงานอย่างไรก็ตามทีนี้มันเฟ้อเนี่ยเรื่องใหม่ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่อาตมาเห็นว่ามันตลกชัดเจนมากนายไทเกอร์วูดมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่สินค้า Nike ได้100 ล้านเหรียญนี่ 4,000 คิดง่ายๆ40บาท40,000 ล้านเอ้ย400 4,000 ล้านบาทเป็นพรีเซนเตอร์สัญญา5ปีนี่เป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่ Nike เนี่ยเข้ามาเซ็นสัญญาตอนนี้แหละ 4,000 ล้านบาท5ปีถ้านายไทเกอร์ไม่ไปผิดสัญญาอะไรเลยมันก็นั่งรับเงินนี้ 4,000 ล้านแค่นี้มันก็กินชั่วชีวิตแล้วคนน่ะสัญญาแค่5ปีเองด้วยก็ทำไปทีก็จะใช้อะไรมากมายนักหนาเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแอดจะตายอีกด้วยมานี่กระดีกระดากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดุษฎีบัณฑิตแล้วมันไม่ไปรับที่มหาวิทยาลัยนะมันรับมาเอามาให้มันจะเคนถึงที่นะหลงอะไรหลงว่ามันเป็นเศษเสี้ยวของความเป็นไทยทั้งที่มันพูดไทยไม่ได้เลยแล้วเขาก็เป็นสัญชาติอเมริกัน 100% แล้วเขาไม่เคยมีคนพูดเลยว่าอย่าพูดเขาเป็นเชื้อไทยเขาไม่ชอบเขายิงในความเป็นอเมริกันเขาเคยมีคนเคยพูดถึงอย่างนั้นด้วยซ้ำไปในแต่เกินเขาไม่ได้เคยภาคภูมิเลยแต่ที่มานี่เพราะอะไร 4,000 ล้านมันต้องเอาก็เสแสร้งมาพวกนี้ยอดพรีเทนเดอร์ยอดนักเสแสร้งก็ต้องมารับปริญญาแล้วขอพูดให้พูดให้สปีดให้15นาทีเท่านั้นไม่ให้สัมภาษณ์อะไรทั้งสิ้นมันใหญ่จริงๆจะงองอนขนาดนี้จะภาคภูมิหรือกันโอ้โหได้ให้ดุษฎีบัณฑิตแก่ไทเกอร์วูดอะไรอาตมานึกไม่ออกว่ามันบ้าเมามัวอะไรกันถึงขนาดนั้นทำไมมันไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีอะไรคนไทยอะไรกันงองอนอะไรกันขนาดนั้นอาตมานึกไม่ออกโอ้เป็นยอดเยี่ยมของคนที่ประยุกต์ได้ประกาศดุษฎีบัณฑิตในเกษตรศาสตร์เชิงวิทยาศาสตร์ประยุกต์อะไรของเขาก็หมายลุโมเมนอธิบายไปเพื่อที่จะไปเป็นนักกีฬาที่เอาวิทยาศาสตร์ในการกินการบริหารการอะไรไปทำให้เป็นคนนี่มีสมรรถภาพทางด้านกีฬาเยี่ยมยอดของโลกนี่นะอาตมาขอพยากรณ์ไว้ว่ากีฬาเนี่ยจะทำลายโลกฉิบหายวายป่วงในอนาคตในไม่ช้านี้เพราะคนเมาและอวิชชาไม่รู้ความจริงหลงงมงายไม่ได้ระดับบริหารระดับมหาวิทยาลัยยืนยันได้นะว่าไม่มีใครค้านเลยในการเสนอดุษฎีบัณฑิตให้แก่ไทเกอร์วูดไม่มีคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยนั้นค้านเลยสักคนเดียวพวกนี้มันก็เลยได้คิดไทเกอร์วูดพรีเซนเตอร์คือคนใส่เสื้อผ้าที่เขาทำด้วยมือเนี่ยใส่ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรโฆษณาเท่านั้นได้รายได้คิดแล้วคนงานพวกที่เป็นคนงานได้รายได้วันละ130บาทถึงวันละ160บาทเขาก็เอามาคำนวณพวกคนงานนี่ผลิตเสื้อนี้ขึ้นมาให้เขาใส่ในไทเกอร์วูดไปใส่ถ่ายรูปเท่านั้นแอดไปเท่านั้นได้รายได้เพื่อไปใส่เท่านั้นคิดแล้ววันหนึ่งค่าจ้างเขาใส่เสื้อบริษัทต้องจ่ายให้วันหนึ่งเท่ากับ คนงานนี้ต้องทำงานถึง38ปีวันหนึ่งของไทเกอร์วูดได้รายได้อัตรารายได้หารจาก 4,000 ล้านนี่ต่อวันไทเกอร์วูดเนี่ยได้วันละเท่ากับคนงานจะต้องทำงาน38ปีหมายความว่าคนงานไทยจะต้องทำงาน 26.5 ล้านวันหรือ 72,000 ปีไม่ใช่พันด้วยไม่ใช่ร้อยด้วยแม่อาตมาจนลืมจนคนงานไทยจะต้องทำงาน26.5 ล้านวันหรือ 72,000 ปีเพียงจะได้ค่าจ้างเท่ากับไทเกอร์วูดได้รับตลอดช่วงสัญญากับไนกี้หรือคนงานไทยจะต้องทำงาน 14,000 วันหรือ38ปีเพื่อที่จะได้เงินค่าจ้าง1วันที่ไทเกอร์วูดได้รับ1วันของไทเกอร์วูดคนงานจะต้องทำถึง38ปีถ้าจะได้ถึง 4,000 ล้านต้องใช้เวลาถึง 72,000 ปี คิดดูสิความเหลื่อมล้ำความช่อชนนี่คือแนวคิดของทุนนิยมระบบบุญนิยมจะไม่มีการไปโฆษณาแบบนั้นจะไม่มีค่าตัวคนที่จะไปพรีเซนเตอร์ถึงขนาดนั้นขนาดอาตมายังมีค่าตัวพรีเซนเตอร์เลยอาตมาพรีเซนเตอร์มาหลายอย่างแล้วอาตมาเป็นพรีเซนเตอร์นะโฆษณาสินค้าของอโศกมาหลายอย่างแล้วไม่ให้ค่าตัวอาตมาสักบาทเลยฟรีทั้งนั้นถ้าเราจะพรีเซนเตอร์เราก็รู้ว่าสิ่งนี้ดีและควรในกาลโอกาสด้วยบางกาลโอกาสก็จะโฆษณาพร่ำเพรื่อไม่เข้าเรื่องอะไรที่ควรจะโฆษณาก็ค่อยโฆษณาอาตมาก็โฆษณาหลายๆอย่างกับพวกเราบอกพวกเราควรจะอันนี้นี่นะพวกเราก็รู้อยู่แล้วนะซึ่งวิธีการของสังคมอย่างนี้เราก็รู้แต่ว่าไม่ใช่ไปทำอย่างวิธีโน้นเอาคนเด่นคนดังเดี๋ยวนี้มันหลงอบายมุขหลงกีฬาและการเล่นการแสดงเพราะฉะนั้นดาราละครดาราหนังราคานักร้องเพลงนักกีฬากำลังขึ้นหม้อกำลังมืดโลกกำลังมืดหนักขึ้นไปหลงพวกแต่ก่อนนี้ยังไม่ทันไรระดับตรงนี้เนี่ยพวกแต่งกินลำกินพวกนักกีฬาเนี่ยไม่ได้พวกมีค่ามีราคาอะไรหรอกเป็นพวกที่น่ารังเกียจด้วยซ้ำไปแต่เดี๋ยวนี้ขึ้นละขึ้นแล้วราคาแพงเงินแพงเด็กๆทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่ได้เรียนรู้ทางด้านเราพวกเรานี่มันก็หลงระเริงใช่ไหมไปสอบเข้านิเทศศาสตร์ไปเป็นดาราเป็นอะไรอะไรเดี๋ยวนี้เลิกเขินลงมานิดนึงแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีอยู่ยังขึ้นราคายังดีอยู่นะเนี่ยจะต้องเข้าไปเป็นดาราเป็นอะไรไม่มีโอกาสมีช่องทางเข้าไปไปเดี๋ยวปุ๊บอายุ14-15มีเงินล้านแล้วมีเงินได้ส่วนตัวแล้วได้รับเชิญไปนั่นไปนี่ค่าตัวเท่านั้นเท่านี้แล้วแพงแล้วได้แล้วไปนักกีฬาตอนนี้ที่มานี่วิจารณ์อะไรพลฤทธิ์ใช่ไหมตอนนี้ก็เด็กก็หัดชกมวยตั้งแต่อายุ10ขวบแล้วชกกันระเนระนาดแล้วตอนนี้ไม่ต้องทำอาหารกินเราไม่ต้องเรียนเราหนังสือชกกันไปก็สมองมึนไปตื้อไปมันเรียนไม่ได้หรอกเด็กก็ต้องหาชกให้เก่งอย่างเดียวเสร็จแล้วก็พุทธเดียวเดี๋ยวก็ได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้ล้านเก่งอะไรตั้นหน้าคนได้แล้วมันสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันเก่งอะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่รบกันต้องไปชกหน้ากันแล้วไม่มีรบไม่มีคาแกงก็ไม่มีต้องใช้วิธีชกหน้าชกตากันแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกถือว่าศิลปะขี้หมาอะไรกันศิลปะป้องกันตัวป้องกันตัวเราก็มีวิธีป้องกันตัวชาวโซเราไม่ต้องไปหัดมวยป้องกันตัวตามวิธีของเราอย่าเข้าใกล้ช้างดุม้าดุอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคนเกเรอะไรเราก็ห่างมาตามคำสอนก็เคยมีเราก็ทำไปอยู่ในแวดวงพวกเราเราไม่เห็นจะต้องไปแตะต้องไปวุ่นวายอะไรกับเขานี่แล้วก็อยู่ในแวดวงของเราอย่างน้อยที่สุดอย่างพวกเรานี่นะผู้หญิงเราก็ป้องกันตัวของพวกเราไม่ให้ไปถูกฆ่าข่มขืนเพราะพวกเราไม่ยั่วยวน เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นคนสรีระแต่งตัวหน้าตาไม่ได้ไปยั่วยวนอย่างโลกเขาแล้วก็ห่างขอบเขตของเขามาแล้วอาตมาว่าคนอโศกเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะถูกไอ้พวกหื่นกามมันปล้ำในซอกในซอยนั่นนั่นที่มือที่อะไรนี่มันเป็นวิบากของเราอย่างร้ายแรงเลยเพราะว่าหน้ามือถึงขนาดแล้วนะอาตมาว่ามันไม่เจอคนแล้วมันก็เจอหมามันก็จะซัดกับหมาเข้าแหละคนพวกนี้จริงๆพวกคุณมีวิบากแน่นอนเลยเพราะว่าเราไม่มีเส้นโคจรอะไรจะไปเกี่ยวไปคล้องแล้วเราก็ไม่ได้ไปยั่วยวนอะไรมันถ้าไปพวกคนที่หากินกลางคืนไอ้คนที่แต่งตัวยั่วยวนไปเที่ยวงานกลางคืนไปโน่นไปนี่แล้วก็แต่งงั้นจริงๆไอ้พวกนี้มันก็ต้องสัมผัสสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องไอ้พวกนั้นน่าจะเป็นเหยื่อที่มันจะถูกปล้ำคนคืนค่าเพราะมันอยู่ในกระแสวงจรวงโคจรของมันมากกว่ากันอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่จะป้องกันตัวทำไมจะต้องไปป้องกันตัวจริงๆผู้หญิงจริงๆไปหัดมงหัดมวยหัดอะไรมันจะป้องกันตัวกับผู้ชายมันปล้ำได้จริงๆหรือใช่ไหมแต่เธอก็อ้างกันไปอะพูดไปมันก็คงจะยืดยาวนี่อาตมาหยิบเข้ามาอธิบายรายละเอียดให้ฟังว่าชีวิตของคนเนี่ยมันคิดให้ถูกต้องแล้วก็หาทางที่จะมาฝึกตนกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติคุณเกิดกี่ชาติอยู่อย่างนี้ทั้งนั้นแหละชาติปัจจุบันนี้หรือยุคปัจจุบันนี้มันเห็นชัดเพราะมันเป็นเรื่องกิเลสมัวเมางมงายเยอะแยะที่จะยกตัวอย่างสมัยพุทธเจ้ายังไม่จัดจ้านอย่างนี้ยกตัวอย่างมันก็ชัดนะสมัยนี้ยกตัวอย่างชัดขนาดชัดนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยคนยังฟังไม่รู้ทำไมคิดประหลาดไอ้พวกนี้คิดพิเรนแน่หาว่าเราคิดพิเรนได้อีกเนี่ยอาตมาพูดกับพวกชาวอเมริกันนี่บอกว่าต้องมาลดกามมาลดเข้าหัวล่อลดมาทำไมมันเรื่องธรรมชาติที่ไหนๆโลกมันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็สมสู่ลดมาทำไมเข้าหัวล่อเลยขึ้นหน้าเห็นใจเขานะเขาคิดไม่ออกมันจะมาลดทำไมแล้วมันจะมาลดได้ยังไงก็มันเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติน่ะเขาว่างั้นแต่เขาไม่รู้ลึกซึ้งนะเขาไม่รู้ลึกซึ้งในอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็คงขยายความไม่ไหวแล้ววันนี้นะสรุปแล้วเราได้มาพิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าถึงขั้นเหนือธรรมชาติเหนือโลกธรรมอย่างชัดเจนเราจึงเกิดกลุ่มหมู่เกิดวัฒนธรรมเกิดระบบดีเท่านี้เท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ชาวโศกดีเท่านี้อาตมาว่าชาวโลกที่มีปัญญาพอสมควรเขามองออกแล้วเขาเปรียบเทียบแล้วระยะเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์เราทำมาถึง 20-30 ปีเขาบอกเออพวกนี้มันคงไม่ทำเล่นนะมันดีขึ้นเรื่อยๆมันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีหลักเกณฑ์มีอะไรต่างๆนานามีระบบระบอบขึ้นเรื่อยๆเขาก็เห็นเขาก็ติดตามเหมือนจะคนที่มีปัญญาเขาตามศึกษามีเพราะอาตมาถึงว่าช่วงระยะอาตมายังไม่ตายนี่อาตมาถึงจะมาย้ำกับพวกเราขอให้พวกเราเอาหน่อยตั้งใจภาคเพียรหน่อยมันเป็นประโยชน์กับตัวคนเองนะยังไงก็สำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะให้มันมีพัฒนาการให้มีการก้าวหน้าให้มีการเจริญขึ้นน้อยอย่าร่องแรงร่องแรงเป็นข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษก็อยู่ในแวดวงเช่นก็อโศกแต่มันไม่ก้าวหน้าเลยมันหยุดอยู่มันทิฏฐิพระพุทธเจ้าทำไมสรรเสริญคนที่ทิฏฐิอยู่กับที่แต่สรรเสริญคนวุฒิคนพัฒนาก้าวหน้าไม่ต้องป่วยการกล่าวไปใหญ่คนที่ปหานะคนที่เสื่อมไม่ต้องไปบอกว่าคนเสื่อมนี่ท่านไม่สรรเสริญหรอกแม้แต่คนอยู่กับที่แต่สรรเสริญคนวุฒิคนพัฒนาก้าวหน้าไม่ต้องป่วยการกล่าวไปใหญ่คนที่ปหานะคนที่เสื่อมไม่ต้องไปบอกว่าคนเสื่อมนี่ท่านไม่สรรเสริญหรอกแม้แต่คนอยู่กับที่ทิฏฐิท่านก็ไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญคนที่พัฒนาก้าวหน้าวุฒิสูตรนี้อาตมาก็เอามาย้ำยืนยันกับพวกเราเตือนพวกเรามากๆเพราะในวาระเวลานี้ต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากจริงๆแล้วอยู่ในหมู่นี้มันปล่อยตัวตามสบายยะถาสุขขังได้แต่อกุศลธรรมเจริญยิ่งนี่คำสอนของพุทธเจ้าทั้งนั้นที่อาตมาหยิบมานี่ขยายความพวกเราฟังควรพัฒนาในช่วงระยะเวลาที่อาตมายังไม่ตายเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนให้มันเข้มข้นให้มันแน่นให้มันเป็นหลักแกนที่ชัดเจนจนกระทั่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดยังไม่ถึงขั้นยอมรับกันเป็นเปอร์เซ็นต์มากยังมีคนดูถูกดูแคลนชาวโศกอยู่อีกเยอะยังเข้าใจว่ามันบ้าๆบอๆมันไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดี ยังมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่พัฒนาพวกเราจนกระทั่งมีความเข้มข้นมีความควบแน่นมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่มากพอเขาไม่จำนวนหรอกจริงขึ้นต่อเงื่อนไขเวลาด้วยถ้านานไปอีก10ปี20ปี30ปีแต่มันก็ต้องขึ้นถึงคุณภาพและปริมาณอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่พัฒนาพวกเราจนกระทั่งมีความเข้มข้นมีความควบแน่นมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่มากพอเขาไม่จำนวนหรอกจริงขึ้นต่อเงื่อนไขเวลาด้วยถ้านานไปอีก10ปี20ปี30ปีแต่มันก็ต้องขึ้นถึงคุณภาพและปริมาณอีกด้วยเงื่อนไขหลักเงื่อนไขหลักไม่ใช่อาศัยแต่เวลาเท่านั้นเงื่อนไขหลักอาศัยเวลาด้วยอาศัยคุณภาพและปริมาณด้วยที่ประชาชนก็จะต้องยอมจำนนว่าดีแน่จริงแน่เอออย่างนี้คนเป็นได้จริงๆนะไม่ใช่ว่าไปต้องเล่นสร้างภาพคนมามากน้อยสันโดษไม่โลภไม่เห็นแก่ได้เขาก็รู้ว่าดีจริงเนี่ยเขามาเสียสละตอนนั้นคนก็รู้ทั้งโลกว่าดีแล้วทำไมไม่สร้างคุณค่าอันนี้ความเสียสละนี้ให้ได้คนจะเสียสละได้จริงๆก็คนมีสมรรถนะส่วนตัวและขยันหมั่นเพียรสร้างมันก็เป็นแรงงานเป็นผลผลิตขึ้นมาทันทีพระอาตมาที่บอกว่าทรัพย์ของคนอยู่ที่สมรรถนะกับขยันคุณมีสมรรถนะนะมีความสามารถแต่คุณไม่ขยันอะไรคุณขี้เกียจลอยไปลอยมาอยู่เฉยๆคุณก็ไม่มีทรัพย์อะไรเกิดแต่ถ้าคุณขยันทำขึ้นมาสมรรถนะคุณมีมากคุณก็ได้ออกมาเลยมีผลผลิตมีค่าแรงงานมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดที่เป็นจะเป็นความรู้หรือเป็นนามธรรมหรือเป็นวัตถุธรรมก็ตามมันก็เกิดขึ้นมาจริงๆนั่นคือทรัพย์ถ้ายิ่งคุณเสียสละด้วยนี่คือคุณรวยคุณเป็นคนรวยแนวคิดมันปรัชญามันต่างกันเลยกับทุนนิยมทุนนิยมนั้นแลกเปลี่ยนเป็นเงินแลกเปลี่ยนเป็นรายได้แลกเปลี่ยนเอามากอบโกยไว้ถือว่าเป็นทรัพย์แนวคิดของปุณณิยมคุณยิ่งแลกเปลี่ยนมาค่ามันยิ่งหมดค่ามันพันหนึ่งคุณแลกมาพันหนึ่งคุณไม่มีค่าแล้วเจ้าแล้วยิ่งคุณไปตั้งราคาแบบทุนนิยมให้มันเกินทุนแล้วเรียกว่ากำไรคุณยิ่งเป็นคนไร้ค่าเป็นคนไปขูดรีดคนอื่นเข้ามาอีกด้วยซ้ำมันเป็นหนี้ด้วยเห็นไหมแนวคิดมันต่างกันมันไม่ได้สละอะไรเลยแล้วเรามาคุยเพราะงั้นในระบบทุนนิยมไม่มีใครได้เสียสละเลยจะได้เสียสละก็คือคนงานเบื้องล่างที่เขาถูกขูดรีดเอาหยาดเหงื่อแรงงานไปเกินกว่าควรคนนั้นได้ยอมนั่นคนนั้นได้เสียสละแต่ได้เสียสละอย่างเสียรู้อย่างถูกเขาขูดรีดอย่างจำนนอย่างไม่เต็มใจจะเสียสละเลยเพราะใจมันไม่ยอมแต่จำนวนอยู่ในสังคมเท่านั้นเองมันเป็นระบบของสังคมระบบทุนนิยมเพราะคนที่อยู่ในระดับล่างนั่นแหละถ้าจะได้เสียสละคนเหล่านั้นละเสียสละเลี้ยงโลกไว้ขอยืนยันคำนี้คนเหล่านั้นเป็นคนเป็นนักสร้างนักทำเป็นคนที่จะทำให้แก่พวกที่นั่งคิดยี่ต๊อกมีเครือข่ายมีระบบมีอะไรก็นั่งเอาที่ต่อเอากำไรแบบทุนนิยมกอบโกยไปกอบโกยไปคนเหล่านี้ต่างหากเป็นคนกินแรงพวกนี้พวกนี้แหละพวกเสียสละถ้าจะมีบุญคือคนพวกนี้มีบุญคนพวกนี้มีแต่บาปเห็นบาปเป็นบุญชัดไหมคนเหล่านี้บาปคนนี้พวกนี้ไม่ได้หรอกโดยสัจจะปรองมองดีๆเพราะฉะนั้นพระเจ้าถึงมาเต็มใจเสียสละเต็มใจที่จะท่านมีถ้าราคาค่าความรู้ของพระพุทธเจ้านะท่านเทศกันหนึ่งเนี่ยควรจะค่าเทศเท่าไหร่แพงกว่าคนที่เลคเชอร์คนที่บอกว่ายอดเยี่ยมเป็นปราชญ์เลคเชอร์ค่าเลคเชอร์ตามระบบทุนนิยมนี่ไหมยังอเมริกานี่เขาชัดเจนเลยค่าเลคเชอร์นี่แพงนะคนที่ถือว่าเป็นคนที่ยอดความคิดอันนี้ราคาแพงคนไทยเดี๋ยวนี้ก็ราคาเพิ่มขึ้นมามากๆแล้วไปเลคเชอร์ทีนึงก็ได้หลายๆตังค์เอาละราคาสูงสุดเท่าไหร่อาตมาคูณให้เป็นพันเท่าของพระพุทธเจ้าท่านเลคเชอร์1ชั่วโมงคุณให้คนที่เยี่ยมยอดของประเทศนี่เท่าไหร่คุณบวกไปให้พระพุทธเจ้าอีกพันเท่าใช่มั้ยค่าแต่ถ้าไม่เอาสักดังแดงก็ไม่เอาสักบาทท่านเสียสละหมดแล้วท่านก็ขออยู่กินวันละมื้อเสื้อผ้าก็หนาแพร่เครื่องใช้ก็แค่นั้น คนอย่างนี้ต่างหากเรามีคนมีค่าคนอย่างนี้ต่างหากเรามีเป็นคนที่มีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมถ้าเขามาสอนในสมณะให้ภิกษุให้ผู้ที่ปฏิบัติตามเป็นอริยะโสดาสกิทานาคามาเป็นอย่างนี้อีกพวกเราเนี่ยมีรูปรอยได้เป็นอย่างนี้อีกมาให้มาทำงานฟรีมาช่วยสร้างสรรค์แล้วก็โตชีวิตก็อยู่รอดก็ไม่ได้อับเฉาอะไรนี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายก็อยู่กินกับสาธารณะโภคีมีชีวิตสร้างสรรค์ไปขยันหมั่นเพียรไปบุญก็เป็นบุญของเราได้ช่วยสังคมประเทศชาติก็ได้ช่วยไปในทีทันทีเรามีรูปแบบแค่นี้เราก็เห็นพอได้ถ้ารูปแบบของเรายิ่งมีปริมาณมีคุณภาพชัดเจนกว่านี้มีคุณภาพคุณค่ามากกว่านี้มันยิ่งชัดกว่านี้อาตมาถึงบอกว่าอยากจะให้มันทันเวลาก่อนที่อาตมาจะตายเพราะอาศัยเงื่อนไขเวลาด้วยคนข้างนอกเขาจะมั่นใจก็ที่เวลาด้วยอย่างพวกเรานี่หลายผู้หลายคนแล้วก็มั่นใจแล้วล่ะไม่มั่นก็ไม่รู้จะไม่มั่นยังไงมันจะตายแล้วมันแก่แล้ว สมองก็คิดไปอื่นไม่ไหวแล้วเพราะอันอื่นจะมาล้มล้างก็ยังไม่เห็นใช่ไหมสัจจะที่ฟังอาตมามาก็สมควรนะมันก็ยังไม่เห็นอะไรอื่นมาล้มล้างได้อันนี้ก็จำนวนอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าคุณยังหนุ่มยังสาวก็ตามหลายคนสิ้นวิจิกิจฉาอาตมาไม่จะท้าทายไม่จะว่าเธอไปตีรันฟันแทงไม่จะไปเทศอวดเองอวดเก่งอวดโก้เลยคุณไปคิดถึงปรัชญาของการดำเนินชีวิตในโลกนี้มีปรัชญาอะไรก็สื่อสารทุกวันนี้มันไร้พรมแดนคุณตามหาศึกษาได้หมดเลยจะเอาจากอินเทอร์เน็ตซึ่งมันมีอะไรดีๆมันก็เอามันยัดเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วก็ค้าขายกันอยู่ในอินเทอร์เน็ตในอีกต่างหากตามระบบทุนนิยมคุณไปควานหาศึกษามาเถอะเร็วที่สุดมันก็อินเทอร์เน็ตนะแต่มันก็ไปกว้างไปทั่วโลกแล้วเดี๋ยวนี้มีอะไรไม่เหลือแล้วเขาก็เอาเข้าไปอโศกนี่อาตมาดึงๆเอาไว้ไม่อยากให้เข้าไปอินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวนี้ก็จำนนแล้วก็ยอมให้เอาเข้าอินเทอร์เน็ตละแต่เราก็ไม่ได้คิดไปค้าไปขายอะไรนะใครเอาไปแล้วก็ยินดีด้วยซ้ำเราไม่ได้คิดขายเอาไปเลยว่าโสนี่ยังเอาไปศึกษาแล้วซักไซไล่เลียงตอบแต่ไล่เลียงสงสัยข้องใจมายินดีตอบพวกอินเทอร์เน็ตเราจะต้องทำหน้าที่หน่อยต่อไปเนี่ยโดยไม่ต้องไปคิดเงินคิดทองยินดีตอบให้ข้อมูลละเอียดละออเข้าไปอีกให้คุณได้บรรลุยิ่งเจริญเร็วยิ่งดีเห็นไหมว่ามันไม่เป็นอะไรในโลกเลยมันไม่เป็นตัวเสียในโลกเลยมีแต่ตัวอยากให้คุณได้ทำไปเถอะทำฟรีด้วยจะได้อย่างนี้ขึ้นมาโลกมันจะได้เย็นมันจะได้สุขมันได้จะสงบมันได้จะได้อบอุ่นจะอยากอยู่ดีกินดีกันอาตมาเห็นว่าทฤษฎีหรือว่าหลักเกณฑ์หรือปรัชญาของพระเจ้านี่มันวิเศษจริงๆได้เท่านี้เรายังเห็นวิเศษแล้วใครไม่เห็นวิเศษก็แล้วแต่เถอะอาตมาเห็นว่าวิเศษเป็นไปได้ยากจริงๆแต่มันวิเศษจริงๆเลิศสุดยอดตอนนี้เราอาตมาเปิดฉากเข้าไปถึงหาการเมืองการเมืองนี่ก็ขอพูดช่วงสุดท้ายนี้ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกบ้างเราจะทำงานการเมืองนี้เราจะไม่ทำอย่างเขาอย่างเขายังเป็นธุรกิจการเมืองเป็นเรื่องเลวไหลมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยอะไรหรอกถ้าประชาธิปไตยมันต้องมีธรรมะเป็นธรรมาธิปไตยซ่อนอยู่ในนั้นคนที่จะไปทำก็จะต้องเป็นคนที่พึ่งตนเองได้คนจะไปรับหน้าที่นะไปรับหน้าที่อาสาต่อประชากรผมจะมารับใช้ประชาชนนี่ไปสมัครสสสวจะสจสทอะไรก็ตามใจเถอะจะต้องเป็นคนที่พึ่งตนเองได้อย่างคุ้มตัวจริงๆไม่ต้องเป็นภาระทางตัวเองเท่าไหร่ยิ่งของระบบเรานี่นะอีกหน่อยต่อไปพวกนั้นเป็นอนาคาริกะมาชาวอโศกพวกนี้นี่กินใช้ส่วนกลางใช่ไหมไปทำงานในระดับประเทศการเมืองไปทำงานในระดับประเทศจะไปช่วยคนข้างนอกอยู่มากแต่ตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นเราจะค่อยๆทำในกลุ่มหมู่ชาวประชากรที่เราจะเลือกกลุ่มหมู่ค่อยๆทำงานกับประชากรแต่ละกลุ่มไปก่อนช่วยเข้าไปทีละนิดทีละน้อยไม่ใช่มันเตะอุ้มคอมเราไม่อาคาภาวะปีกอาสาแม่ไปเป็นนายกไปรัฐมนตรีอย่างไม่เอาทำไม่ได้หรอกไม่พอแรงงานไม่พอคนไม่พอความยอมรับก็ยังไม่พอความเชื่อถือยังไม่พอทำเพื่อพิสูจน์ไปก่อนขยายไปตามมวลหมู่เป็นกลุ่มเป็นในระดับหมู่บ้านในระดับกลุ่มชุมชนไปเรื่อยๆให้เป็นรูปร่างว่าการทำงานการเมืองนั้นคือการไปช่วยประชาชนการเมืองนี้ประชาธิปไตยนี้เป็นของประชาชนโดยประชาชนพวกเราทำกันเองเพื่อประชาชนไม่ใช่ไปเพื่อกระเป๋าของผู้กระทำ ผู้ไปกระทำนั้นมาเสียสละมาเสียสละเพราะฉะนั้นผู้จะไปรับหน้าที่รับผิดชอบในพวกชาวกระทรวงเราก็ตามเพราะงั้นผู้นั้นจะต้องอัตมาถึงให้เอาคนในให้เอาคนที่อยู่วัดให้เอาคนที่เป็นอนาคาริกะไม่เอาละบ้านช่องเดินชานเงินทองรับสินมามากินของส่วนกลางกินน้อยใช้น้อยกินมื้อเดียวได้สบายเสื้อผ้าหนาแพรก็ไม่ติดไม่ยึดบ้านช่องเดินชานจะนอนที่ไหนพักที่ไหนก็สบายแล้วเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมีคุณภาพของพัฒนาการมนุษย์พัฒนา7 9 9 9ระดับนี้มีคุณภาพงั้นจริงเมื่อคนเหล่านี้จะไม่ต้องห่วงไม่ต้องมีภาระไม่ต้องมีภาระแม้แต่ภาระญาติปริวัติต่างก็ปหายะพกคักขันธาก็ปหายะไม่ติดยึดในเรื่องทรัพย์สินการเงินทองอยู่เงี้ยกินน้อยใช้น้อยอยู่กับหมู่เลี้ยงไว้คนที่มีคุณภาพพอมีประสิทธิภาพที่จะไปทำงานกับประชาชนกว้างขึ้นเนี่ยอาตมาเปิดกรอบของสังคมของเราขึ้นไปสัมพันธ์กับสังคมมากขึ้นเป็นอะไรหาว่าเราจะไปเอาอำนาจบาดใจอะไรเราไม่เอาไปเอาอำนาจเราจะไม่เอาเลยอำนาจอย่างนั้นไม่อยากได้ด้วยอำนาจอย่างที่การเมืองที่มีอยู่เป็นอยู่เนี้ยเราไม่อยากได้ด้วยเพราะอำนาจนั้นเป็นอำนาจที่สร้างขึ้นมาเป็นอำนาจของโลกีเป็นรัฐมนตรีมีอำนาจปลดมีอำนาจที่จะมีดีมีร้ายกับข้าราชการประจำหรือแม้ประชาชนก็จะต้องมางอมางอนอะไรไม่ใช่อำนาจบาดใจนั้นไม่เอาดีมีร้ายกับข้าราชการประจำหรือแม้ประชาชนก็จะต้องมางอมางอนอะไรไม่ใช่อำนาจบาดใหญ่งั้นไม่เอาให้เขามาเคารพนับถือแล้วก็ไม่ได้ไปงองอนไม่ได้ไปช้าสร้างวิธีการให้เขาเคารพนับถือเขาเคารพนับถือเพราะเราเสียสละเพราะเรามีคุณภาพเพราะเรามีสามารถสร้างสรรค์ช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ช่วยเหลือว่าแม่เดือดร้อนแล้วก็ควักกระเป๋าให้เงินไปเป็นสสแล้วก็บอกว่าเงินเดือนไม่พอไม่ใช่วิธีนั้นนี่ไม่มีเงินเดือนด้วยแล้วก็ไม่ควักกระเป๋าให้งี้หรอกจะช่วยสั่งสอนเขาให้เลิกละลดลงมาเป็นอริยบุคคลพึ่งตนเองได้เลี้ยงตนเองรอดแล้วก็มีภาระเลี้ยงครอบครัวกับครอบครัวดีจนกระทั่งปลดปลงภาระอย่าไปต่อภาระหมดภาระแล้วก็เกื้อกูลมิตรมวลสหายประชากรคนอื่นต่อไปมันก็จะเป็นความซับซ้อนที่จะเกื้อกูลคนจะมีประโยชน์ต่อสังคมขึ้นเรื่อยเพราะคนของพวกเราเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อสังคมไปพิสูจน์คนจะทำงานการเมืองจะไปพิสูจน์กับสังคมไปเรื่อยๆเอาไปรับใช้ประชาชนเราจะช่วยเขาแล้วไม่ใช่ช่วยเขาเอาเงินไปให้เขาช่วยเขาที่จะให้เขาพึ่งตนเองได้อย่างไรมีเศรษฐกิจอย่างไรมีการดำเนินชีวิตอย่างไรควรเลิกอะไรควรละอะไรและก็ควรจะมาละรังสรรค์แม้แต่ในครอบครัวแม้แต่ในสังคมของเขาแต่ละกลุ่มจับกลุ่มกันมาหรือแต่ส่วนละบุคคลช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเป็นคนๆช่วยกันได้เป็นกลุ่มช่วยกันได้เป็นครอบครัวจนกระทั่งโตขึ้นเป็นหมู่บ้านช่วยหมู่บ้านเพราะฉะนั้นหมู่บ้านเราจะทำกับหมู่บ้านเราก่อนหมู่บ้านราชธานีอโศกหมู่บ้านศรีสะสงซึ่งเป็นหมู่บ้านจดทะเบียนแล้วก็จะทำให้มันเป็นตัวอย่างกันไปเลยเนี่ยเกื้อกูลกันช่วยกันอย่างเงี้ยมีการเมืองอย่างนี้รับผิดชอบอย่างนี้แล้วยิ่งกฎหมายใหม่บอกว่าประชากร 50,000 คนลงกันแนนลงเซ็นชื่อรวมหัวกัน 50,000 คนมีอำนาจเสนอขึ้นไปตั้งกฎหมายค้านกฎหมายล้มนายกปลดนายกปลดรัฐมนตรีปลดอะไรได้นี่เป็นอำนาจประชาชนไม่ใช่อำนาจเฉพาะผู้ที่ได้รับแต่งตั้งมีสิทธิ์มีเสียงแต่เฉพาะส.ส.เท่านั้นส.ส.คือตัวแทนประชาชนแล้วส.ส.ก็ไปทำอย่างนู้นไม่เกี่ยวไม่เคยมานับประชาชนประชาชนก่อม็อบก่ออะไรไปโหวตส.ส.ยังไม่เอาฐานเลยไม่ใช่อย่างนั้นที่ทำกันอย่างนั้นมันเล่นดิเกหลวมกันเหลือเกินแต่ของเรานี่เอาประชาชนจริงๆไม่มีส.ส.ในสภาแต่รัฐมนูลให้แล้วถ้ามีสิทธิ์เสียง 50,000 เสียงสามารถมีอำนาจที่จะต่อรองอะไรต่ออะไรกับระบบได้นี่แหละคือเสียงประชาชน 50,000 คนเอาละชาวอโศกจะต้องมีประชากรไม่ใช่ปีประชากรมีสมาชิกถึง 50,000 คนเตรียมไว้ที่จะทำงานในอนาคตยิ่งมีแสนคนก็ยิ่งสบายขึ้นเมื่อต้องการคะแนนเสียงนี้ไป เพื่อที่จะยื่นอะไรสักทีเพื่อให้แต่แก่ประชาชนไม่ใช่ไปต่อรองเพื่อที่จะเนี่ยบริษัทฉันจะแย่ฉันก็เลยเอาหน้าประชาชนบริษัทนี้นะบริษัทอะไรที่มันม็อบกันมาเรื่อยๆอะไรต่างๆนั่นนะก็ต่อรองกันไปต่อรองกันในทุนต่อรองกับรัฐเพื่อที่ตัวเขาจะได้เปรียบเราไม่ใช่เพราะอะไรเพราะเราพึ่งตนเองของเราแล้วในจำนวนของพวกเรา 50,000 เสียงนี้ไม่ได้ต่อรองมาเพื่อตัวเองจะต่อรองเพื่อประชาชนรอบอื่นที่จะช่วยกันนี่คือการเมืองที่เราจะทำเพราะอะไรเพราะ 50,000 คนของพวกเรานี้ถ้าเป็นสมาชิกแท้ๆของอโศกนะคนอโศกจริงต้องเป็นคนพึ่งตนเองได้แล้วมีแต่จะทำงานเพื่อผู้อื่นขึ้นไปนั่นคือการเมืองการทำงานเพื่อผู้อื่นคือการเมืองงานเมืองไม่ใช่งานบ้านไม่ใช่งานกูงานกูเนี่ยเพื่อกูงานบ้านก็คือเพื่อครอบครัวงานเมืองก็คือไปช่วยคนขยายแถวขยายความช่วยเหลือเกื้อกูลออกไปถึงประชาชนในระดับเมืองในระดับเมืองก็คือตั้งแต่เมืองขนาดระดับตำบลระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับจังหวัดระดับประเทศเพื่อเมืองระดับประเทศคุณสามารถเท่าไหร่มีประสิทธิภาพเท่าไหร่คุณก็ไปทำเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วเราจะต้องเป็นคนที่จะต้องเข้าใจระบบอย่างนี้ย้ำอีกทีว่าไปทำงานการเมืองยิ่งไปรับตำแหน่งนะจะไปเสียสละไม่ใช่ไปนั่งทำมาเพื่อตัวเองก่อนอื่นเลยไม่ใช่เพื่อครอบครัวตัวเองถ้าคุณไม่เพื่อตัวเองไม่เพื่อครอบครัวไม่เพื่อญาติโกโยติกาของตัวเองทำเพื่อมวลมนุษย์เอาละอาจจะกว้างขึ้นแค่มิตรสหายแค่มวลหมู่ชาวบ้านหมู่บ้านแค่อำเภอแค่จังหวัดมันก็กว้างขึ้นไปตามลำดับถ้ายิ่งเพื่อทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นนักการเมืองสมบูรณ์แบบแล้วคุณไม่ต้องห่วงเพราะแม้แต่จะต้องไปออกเสียงไปต่อรองอะไรมาเพื่อหมู่บ้านของเราอย่าพึ่งเลยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีหรอกหมู่บ้านของเราจะลำบากลำบนหน่อยก็เอาเถอะทนไปก่อนไม่ต้องไปต่อรองไม่ต้องไปเรียกร้องช่วยตัวเองจนเขาเห็นว่าเขาอยากมาช่วยให้เขามาช่วยเองถ้าเขาไม่มาช่วยเราพึ่งตัวเองให้ได้จนพึ่งตัวเองแล้วให้คนอื่นมาพึ่งได้หรือไปช่วยคนอื่นได้อย่างนี้คือวิธีการของการเมืองที่เราจะทำพอเข้าใจคร่าวๆนะเพราะฉะนั้นเป็นการกระทำเพื่อความอยู่รอดของสังคมไม่ใช่เพื่อความอยู่รอดของตัวกู้ระบบเอาเปรียบระบบเห็นแก่ตัวไม่ใช่เลยนี่คือประชาธิปไตยที่เป็นธรรมาธิปไตยอาตมาว่าอาตมาจะสอนรัฐศาสตร์อย่างนี้รัฐศาสตร์การเมืองอย่างนี้ไม่เห่อหรอกเขาไม่เห่ออย่างนั้นหรอกเพราะอาตมามีแต่ขัดเกลาเขาเขาไม่มาให้หรอกไม่เห่อหรอกเขาไม่เห่ออย่างนั้นหรอกเพราะตามามีแต่ขัดเกลาเขาแล้วมันพูดเหมือนข่มเขามึงดูสิว่าใครจะมีดวงตาดีๆมามองเห็นว่าเอออาตมานี่คิดดีนะมันทำเพื่อประชาชนประชากรนะเนี่ยอย่างนี้ที่มันควรจะให้ชูเชิดให้โด่งดังไม่เรามีแต่จะเหยียบให้เน่าแต่พูดนี่ไม่ได้เสียใจไม่ได้น้อยใจไม่ได้ทำประชดพูดประชดอะไรนะพูดให้มันชัดๆเท่านั้นเองเขายังไม่เห็นง่ายๆหรอกแต่อาตมาไม่น้อยใจหรอกอาตมาก็ทำงานไปอาตมาคิดว่าชาตินี้เกิดมาทำงานเห็นผลอาตมาทำงานนี้ยิ่งพิสูจน์อาตมาว่าอาตมาเป็นโพธิสัตว์พิสูจน์ธรรมะของพระพุทธเจ้ายิ่งพิสูจน์มาทุกวันนี้ยิ่งโอ้อาตมายังไม่ท้อแท้นักเหนื่อยนักเด็ดเหนื่อยก็พยายามอยากให้ตัวเองมันไปรับวิบากเกินไปนักถ้าอาตมาติดคุกก็จะเสียเวลาเข้าไปอยู่ในคุกก็ต้องถูกบังคับให้อาตมาไปตักไอ้ส้วมตักขี้อะไรอยู่ในโน่นน่ะผู้คุมมันก็ต้องบังคับต้องอาตมาก็ไปเสียเวลาทำงานอะไรอยู่พวกนั้นน่ะมันก็ไม่เข้าท่าเอาเวลามาทำงานกับพวกเราทำอะไรเงี้ยเกิดประโยชน์กว่าใช่มั้ยอาตมาก็ว่าเออเราอย่าเพิ่งเป็นเสี่ยงหรือว่าไปทำอะไรมันรุนแรงจนกระทั่งเขาจับเข้าคุกไปหรือว่าไปให้เสียแรงงานเสียเวลาไปในทางโน้นมันไม่เข้าทีพวกคุณก็คงไม่อยากให้ไปด้วยก็ช่วยกันก็ดูมีพลังต่อรองมีพลังอะไรพี่ที่จะเห็นอันนี้อยู่ก็พอไปได้ถ้าอาตมาอาตมาเคยพูดถ้าอาตมาจะทำให้มันหยาบหรือให้มันแรงจนกระทั่งก็อย่าว่าจะจับเขาคุกแล้วเขาฆ่าอาตมาทิ้งเดี๋ยวนี้เขาอาตมาก็ทำได้พูดยั่วกิเลสเขาพูดว่าอะไรเขามากๆพอสมควรเขามีอำนาจด้วยก็จัดการอาตมาก็ตายไม่เกินอาตมาเคยบอกด้วยว่าอาตมาจะทำให้ตัวเองตายภายใน5 วันตายจากเขาเหยียบตายหรือเขามาฆ่าตาย ด้วยฝีมืออาตมาทำเองให้เขาทำได้อาตมาทำได้ยั่วเขาได้แล้วมีเรื่องจริงด้วยอาตมาไม่มดเท็จด้วยไม่หาเรื่องด้วยพูดเรื่องจริงนี่แหละให้เขาอักให้เขาทนไม่ได้แล้วก็มันฆ่าเราทำได้แต่ธรรมะไม่ซาดิสจะไปทำอย่างนั้นหรอกธรรมะไม่ทำไม่ใช่ซาดิสมาโซคิสซาดิสมันคือเห็นคนอื่นเขาเจ็บปวดเราสบายใจชอบใจเห็นเขาชกกันพวกดูมัวดูเออพวกซาดิสทั้งนั้นเห็นคนอื่นเจ็บปวดตัวเองไปเจ็บปวดเองก็ไม่กล้าไม่ยอมแต่มาโซคิสนั่นตัวเองเจ็บปวดรับสุขต้องเจ็บปวดต้องนั่งแรงตบสักสามฉาดมันดีกรีดตัวเองให้เจ็บไปหมดนี่มาโซคิสเนี่ยทรมานตัวเองเจ็บตัวเองแล้วเป็นสุขนะเพราะฉะนั้นคนซาดิสกับมาโซคิสเจอกันแล้วนี่เขาอยู่ด้วยกันรอดคนหนึ่งยอมเจ็บปวดแล้วก็มันอีกคนหนึ่งเห็นคนอื่นเจ็บปวดแล้วมันเพราะคู่นี้รอดอยู่ด้วยกันได้มาโซคิสกับซาดิสเนี่ยแต่งงานกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแล้วแต่จะเป็นยังไงก็เถอะอยู่รอดไอ้เจ้ามาโซคิสก็เดี๋ยวก็มีแผลได้ก็เจ็บน้ำจ้ำนี่ไปสิมาโซคิสแต่เขาก็สบายเพราะว่ามีคู่ซ้อมไอ้ซาดิสก็ซ้อมอยู่เรื่อยมันก็สุขของเขาเสร็จแล้วได้ก็กอดกันนะอยู่ด้วยกันมันไปด้วยกันได้สองคนนี้มีนรกจิตมันวิปริตกันนะอาตมาพูดถึงการเมืองเลยมาถึงมาโซคิสซาดิสแลไปกันเลอะเทอะไม่เลอะเทอะหรอกก็เป็นความรู้นะพวกเราต้องเข้าใจจิตมนุษย์เนี่ยมันเป็นไปได้สารพัดสารเพนะทีนี้เรื่องการเมืองเนี่ยอยากให้พวกเราตั้งหลักฟังสัญญาณที่อาตมาจะให้ไปเรื่อยๆอาตมาแสดงตัวโจงครึ่มเกินไปก็ไม่ดีเพราะคนยังไม่เข้าใจแต่อาตมาก็ไม่ปิดจนกระทั่งมาไม่เปิดเนี่ยอาตมาบรรยายธรรมะตอนนี้ออก AM 747คลื่น747ที่นี่คงรับไม่ได้เราอยู่กรุงเทพออกเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทุกวันนี่อัดใส่กระป๋องทิ้งไว้เขาเอามานี่เที่ยงวันถึงเที่ยงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้าไปบนไปกรุงเทพก็ไปเปิดดูเปิดฟังเที่ยงบรรยายอาตมาก็บรรยายแม้แต่การเมืองอาตมาก็บรรยายไปแล้วจะออกอากาศไปแล้วยังไม่รู้ไม่จะออกไปแล้วนะพอผ่านมา 4-5 วันได้ออกอากาศไปตั้งแต่วันที่7เริ่มต้นตั้งแต่วันที่7พฤศจิกาที่วันนี้วันที่16แล้วโอ้10กว่าวันออกไปตั้ง10กว่าตอนแล้วตอนที่4ที่5อาตมาพูดถึงเรื่องการเมืองแล้วก็ตอนที่เท่าไหร่อีกไม่รู้พูดถึงการเมืองอีกเหมือนกันมันก็จะพูดอีกอธิบายการเมืองเชิงของอาตมาเข้าใจการเมืองจะเป็นยังไงอาตมาก็ค่อยๆอธิบายไปให้เขาหาว่าสมณะโพธิรักนี่มันเล่นการเมืองพูดการเมืองบอกอาตมาไม่เล่นหรอกอาตมาพูดจริงๆให้เข้าใจจริงๆแล้วก็ไปทำกันจริงๆไม่เล่นหรอกไอ้เล่นมันเละเทะไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ไปเอาการเล่นมาเป็นการจริงไปเอากีฬาไปเอาไอ้การเล่นร้องรำทำเพลงมาทำอะไรมาเป็นการจริงไปหมดเลยแล้วก็ราคาแพงแล้วก็อะไรเนี่ยมันถึงเละสังคมมันไปเรื่องเล่นคือเล่นเรื่องจริงคือจริงไอ้ที่เป็นสาระเป็นแก่นสารเป็นจริงก็ต้องสำคัญในสาระไปเอาเรื่องอสาระมาเป็นสาระนี่เรามันล้มเหลวเนี่ยทั้งโลกเลยตอนนี้ล้มเหลวกันเลอะเทอะไปหมดแล้วมาเรื่องการเมืองนี่ก็ขอให้อย่านึกว่าเราทำไปอย่างนั้นสักแต่ว่าทำนะขอให้ติดตามพยายามทำความเข้าใจและสร้างขึ้นมาเพราะระบบการเมืองที่สมบูรณ์แบบอาตมาพูดตรงนี้อีกมันยังไม่เคยมีในโลกประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบยังไม่เคยมีในโลกและเราก็ยังไม่สมบูรณ์เราเพิ่งเริ่มต้นแต่เรามีเชิงคิดหรือมีแนวคิดว่าการเมืองประชาธิปไตยควรจะเป็นอย่างไรเราจะสร้างไปเรื่อยๆอายุอาตมาก็มากแล้วอาตมาก็ต้องทำไปกับพวกเรามันจะก่อไปได้สักเท่าไหร่ไม่รู้จะสานไปได้สักเท่าไหร่ไม่รู้เลยกว่าจะได้เป็นรูปร่างเป็นระบบขึ้นมามันจะได้เท่าไหร่อาตมาไม่หวังหรอกไม่หวังว่าในช่วงชีวิตอาตมาเนี่ยพวกเราจะได้ส่งส.ส.จะได้ส่งไปเลือกปาร์ตี้ลิสต์จะได้ส่งอะไรอาตมาไม่หวังหรอกถ้าจะส่งสมัครส.ส.ในประชาธิปไตยส.ส.หาเสียงยังไม่ใช่ประชาธิปไตยถึงแม้ว่าที่สุดจะเลือกนายกโดยตรงเหมือนกับเลือกประธานาธิบดีของอเมริกานายกจะเลือกโดยตรงรัฐมนตรีจะเลือกโดยตรงประชาชนเลือกตรงเลยไม่ต้องมานั่งซับซ้อนอย่างนี้ก็ไม่ต้องหาเสียงยังหาเสียงอยู่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้าจะเป็นนายกคนทั้งประเทศจะต้องรู้จักคุณดีคุณจะต้องมีคุณภาพดีคุณจะต้องมีชื่อเสียงมีสมรรถนะจริงทั้งคุณธรรมทั้งฝีมือที่จะมาบริหารประเทศเขายอมรับคุณเลยพอบอกคุณสมัครปั๊บบอกเลยประเทศไอ้จังหวัดไหนก็บอกเนี่ยคนนี้สมัครไม่ต้องไปหาเสียงอ๋อคนนี้เหรอโอ้โหมีเฟเวอริตเพียงพอคนรู้ทั่วมีกู๊ดวินเพียงพอเชื่อถือเขาก็จะเลือกต่อให้ใครไปหาเสียงทับถมถล่มทลายยังไงยังไงก็ไม่มีทางไอ้เรื่องชื่อเสียงซื้อเสียงไม่ต้องพูดเลยไอ้ยังขี้หมาอยู่เลยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยต่อให้ประชาธิปไตยไม่ต้องซื้อเสียงก็เถอะประชาชนเข้าใจดีแล้วทุกคนสำนึกในหน้าที่ทุกคนไม่ขายตัวไปรับเงินซื้อเสียงอยู่ก็คือโสเภณีใช่ไหมไปรับเงินซื้อเสียงเขาอะก็โสเภณีแล้วราคาถูกมากเลยนะเสียงได้ไม่เข้าท่าไม่ต้องพูดเลยในเรื่องใครซื้อเสียงเพราะไม่หาเสียงใครหาเสียงหน้าอายไปหาเสียงมาเลือกฉันนะอย่างพวกเราเนี่ยมันจะให้มาเลือกมาเป็นตัวแทนมาเป็นกรรมการมาเป็นโน่นนี่กระดาษมาหาเสียงก็กระดาษใช่ไหมรู้สึกละถ้าจะไปทำดีไม่ดีไม่กระดาษขี้เกียจหน้าเข็นนักไอ้ตรงเนี้ยทั้งที่เราเหมาะสมที่จะไปทำงานมีความสามารถมีความรู้แล้วก็ไม่เอาไม่รับผิดชอบกลัวจะรับผิดชอบกลัวเหนื่อยมันจะไม่มีคนทำงานเพราะอย่างนี้นะไม่กลัวเหนื่อยทำไมทำเธอมันเป็นคุณค่ามันเป็นทรัพย์มันเป็นสิ่งดีงามเป็นประโยชน์คุณค่าต่อมนุษย์โลกด้วยใช่ไหมก็เข้าใจแล้วเพราะนั้นอนาคตกว่าจะส่งสสกว่าจะส่งสวกว่าจะส่งปาร์ตี้ลิสต์กว่าจะส่งไปสมัครแข่งนายกเนี่ยมันจะประชาธิปไตยคนจะต้องเข้าใจประชากรประชาชนประเทศไทยถ้าประเทศไทยสามารถสร้างระบบประชาธิปไตยได้อย่างนี้คิดดูซิว่าในโลกนี้ใครจะเสมอเหมือนใครจะเสมอเหมือนแนวคิดอย่างที่อาตมาพูดนี้นี่รัฐศาสตร์เขาจะเรียนรู้ทั้งหมดหรือเปล่าอาตมาไม่เข้าใจไม่รู้แต่อาตมาพูดอย่างนี้แหละพูดอย่างนี้แหละไม่รู้เขาสอนกันว่าประชาธิปไตยนั้นหาเสียงนี่ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยนี่อาตมาพูดอย่างนี้แหละเขาไม่รู้เขาสอนกันหรือเปล่ารัฐศาสตร์แม้เป็นพรรคการเมืองก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยก็คือประเด็จการพรรคแม้มีวิปก็ไม่ใช่ประชาธิปไตยก็ประเด็จวิปประเด็จการวิปแม้มีสภาก็ไปประเด็จการสภากันอีกเนี่ยวิธีทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันประเด็จการเป็นหมู่ๆไปเท่านั้นเองซึ่งอาตมาก็เข้าใจว่ามันยังทำไม่ได้มันยังไม่มีคนจริงพอก็ต้องใช้กรอบของกฎระเบียบกฎหมายบังคับไว้ก่อนให้เป็นพรรคแล้วจะโดยมารยาทสังคมแล้วเป็นพรรคแล้วอย่าแตกเสียงนะพูดกันไปซะก่อนเสร็จแล้วก็แต่ละพรรคมารวมกันก็ต้องมีวิปอีกวิปก็ต้องมาคุยกันอีกเฮ้ยหรือจะแตกเสียงนะเว้ยเดี๋ยวแตกเสียงอย่างกับพลังธรรมเอาให้แตกตอนนั้นอย่างงี้มันก็ไม่ถูกต้องอะไรงี้หาว่าไม่มีมารยาทสังคมอะไรว่าเล่นนักการเมืองขี้หมาอะไรไม่ขี้หมาหรอกสิทธิในการออกเสียงอย่ามาบังคับกันแม้แต่อยู่ในพรรคเดียวกันเอาละจะมีพรรคก็ไม่ว่าแม้แต่อยู่ในพรรคเดียวกันเมื่อจะไปเข้าสภาออกเสียงคนพรรคเดียวกันออกเสียงแตกได้สิทธิมนุษยชนน่ะว่าเราไม่เห็นด้วยหมู่ใหญ่เราเห็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ออกเสียงอย่างนี้บังคับได้ยังไงประชาธิปไตยไม่บังคับพูดคุยกันอาจจะมีอะไรก็จะพูดคุยกับพูดกันไปอภิปรายแล้วก็มันยังไม่เห็นด้วยอ่ะไม่เห็นด้วยก็เสียงแตกแต่ก็ได้แต่จริงๆวิธีการก็เอาเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ชนะก็ชนะไปคุณจะแตกก็แตกได้แต่ถ้ามันยิ่งเป็นเอโกธรรมโมเป็นหนึ่งเดียวเลยโอ้โหเสียงไม่แตกนั่นจะวิเศษนั่นเรียกว่าเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังคมที่ทำได้เมื่ออย่างพวกเราในหนึ่งเดียวแม้เลือกพรรคเลือกกรรมการบริหารพรรคหนึ่งเดียวเป๊ะเลยไม่มีเสียงขานไม่มีเสียงไม่มีแคนดิเดตเลยไม่ว่ากรรมการคนไหนเสนอขึ้นมาคนไหนก็บอกอ้าวยอมรับอ้าวใครจะเสนอขึ้นอีกไม่มีเราพูดกันแล้วตกลงแม้ว่าคนอยากจะเสนอบ้างก็บอกโอ้ยตอนนี้ถ้าไปแข่งเลยมันเสียเวลาแล้วก็คนนี้เหมาะแล้วล่ะดีกว่าเขาก็เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคู่แข่งเลยใครก็ไม่อวดดิบอวดดียอมรับคนนี้ดีกว่าเราก็ดีไม่ดีมันจะขี้เกียจโดยทำไปพวกเราอย่างที่ว่าเนี่ยทั้งที่คุณเหมาะควรเข้ามาก็ยังไม่ค่อยเอาไอ้อย่างนี้สิมันก็จะไปไม่เร็วแต่ถ้าบอกว่าเราเองก็พอเหมาะพอสมหน้าหมู่ฟูงก็เห็นด้วยไม่ใช่ว่าเขาแกล้งพูดประชดประชันอะไรสมควรเราก็อย่าไปขี้เกียจมากนะก็ไปรับเถอะหน้าเหนื่อยก็เหนื่อยหน่อยเถอะ จริงพวกเราไม่ได้ทำงานเพื่อลาภยศสรรเสริญนี่ไม่มีเงินสักบาทนี่มันก็เลยอย่างนี้แหละแต่ถ้าเอาเงินล่อมั่งลาภล่อมั่งยศล่อมั่งเอากามล่อมั่งทำเงินในโลกีก็ใช้วิธีนั้นแต่นี่ไม่ใช่โลกีมันโลกุตระนี่แหละคือการเมืองโลกุตระมันอริยบุคคลไม่ได้ขึ้นด้วยลาภยศสรรเสริญโลกีสุขแต่ทำด้วยความเข้าใจด้วยปัญญานี่เป็นการเมืองอริยะแล้วก็จะทำนะเพราะตอนนี้ก็เขาทำไปก่อนนี่เพิ่งเริ่มต้นยังไม่ทันอะไรเลยยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมการอะไรแล้วก็ยังไม่ได้มารวมหัวรวมกลุ่มกันพอฟังอะไรเดี๋ยวอาตมาก็จะได้ไปพูดบรรยายไปเรื่อยๆนะแล้วค่อยๆพวกเราก็ค่อยศึกษาฝึกฝนทำไปได้แค่ไหนก็ว่ากันไปเราสัมพันธ์กับสังคมถึงขนาดระดับประเทศนะเป็นเรื่องของสังคมเขาแล้วเป็นนิตินัยจดทะเบียนเลยอะไรต่ออะไรเลยก็ว่ากันไปแต่งานเราจะมีงานที่ทำงานการเมืองเราก็จะมีเพราะตอนนี้ก็ตั้งบุคคลตั้งงานแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีหน้าที่เดี๋ยวจะค่อยๆศึกษากันไปค่อยปฏิบัติจริงไม่ใช่ว่าเอาแต่ตำราตำราก็อ่านด้วยดูด้วยแต่ละแห่งนี้ต้องมีต้องดูกฎหมายดูวิธีการทางรัฐศาสตร์เขาด้วยอะไรอะไรด้วยศึกษากันไปเพื่อที่เราจะทำกับสังคมรอบกว้างขึ้นสำหรับพวกเราเองอาตมาเชื่อว่าเราพอพึ่งตนเองได้รอดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเอาพลังงานไปทำทางโน้นเราก็จะลดพลังงานทางนี้แล้วเราต้องเร่งลึกๆขึ้นมาอีกเราต้องเร่งนะเร่งภายในลึกๆขึ้นมาอีกความต้องการของสังคมเราก็จะเกิดตัวกระแสกดดันเรียกร้องคนที่ยังไม่มาก็อยากจะมาหรือคนมาแล้วยังไม่เข้าลึกยังไม่เข้าในได้ยังไม่ช่วยก็จะเห็นความต้องการว่าโอ้นี่ต้องการแรงงานต้องการคนช่วยมันไม่มีคนช่วยมันก็จะทำให้เขาเองเขาก็มีขมันขึ้นมาเหมือนกันมันเป็นตัวเร่งไปในตัวในทีนี่เป็นเรื่องของสังคมมันจะมีกระแสมันจะเป็นกระแสของมันนะมันก็จะดึงดูดให้คนรู้สึกประทับพวกเราก็ต้องสังวรคนในแล้วก็ต้องสังวรระวังพยายามพัฒนาตนเองให้เข้มแข็งขึ้นจะได้เป็นแก่นเป็นแกนที่แน่นหนาแข็งแรงขึ้นไปภาษาของทางสังคมขนาดนี้บอกว่าต้องการชุมชนเข้มแข็งชุมชนอะไรชุมชนเพียงพอชุมชนพึ่งตนเองเป็นภาษาศัพท์ของทางสังคมขนาดนี้ใช่ไหมชุมชนพึ่งตนเองชุมชนธรรมชาติที่เราทำอะไรเป็นธรรมชาติชุมชนพอเพียงอะไรก็แล้วแต่เขามีภาษาอะไรอีกเศรษฐกิจชุมชนชุมชนที่มีเศรษฐกิจชุมชนที่ดีเพราะเราก็จะต้องเป็นอันนี้แหละให้ได้ให้ทั้งคุณภาพและปริมาณที่คนอื่นเขาเข้าใจได้ดีขึ้นมันจะเป็นได้ก็ต้องประสิทธิภาพของคนของพวกเราต้องเจริญแล้วก็ต้องมีทั้งการผลิตการสร้างสรรค์มีทั้งระบบที่การเป็นอยู่ซึ่งเขาก็จะมาดูเรื่อยๆมาดูการเป็นอยู่อยู่ยังไงกินยังไงเกี่ยวข้องกันยังไงในเชิงของสังคมศาสตร์เชิงของมนุษยวิทยาเชิงของจิตวิทยาเชิงของศีลธรรมเชิงของการเป็นอยู่อะไรก็ตามใจแม้แต่ที่สุดระบบการสังคมศาสตร์เนี่ยสังคมศาสตร์ระดับสาธารณโภคีเราเนี่ยโอ้มันกินอยู่ส่วนกลางคนไม่ต้องไประมัดระวังอะไรมากมายกินง่ายๆอยู่ง่ายๆทำอาหารมา 2-3 อย่างก็กินรสชาติก็ลดละไปได้เราจึงกินได้ถ้าจะไปเอาสังคมทั่วไปทุกวันนี้แต่ละบ้านในบ้านนี้ติดอย่างงี้นะอาหารนี่แม้แต่น้ำพริกบ้านนี้ยกต้องพลิกถ้วยนี้ไปบ้านโน้นกินไม่ลงไปยกไปบ้านโน้นกินไม่ลงขนาดนั้นบ้านโน้นโยนทิ้งเลยอย่าว่าแต่กินไม่ลงไอ้อย่างนี้มันคือความต่างในความยึดถือของเราเนี่ยทำน้ำพริกมาเนี่ยกะละมังนึงเนี่ยกินไม่ได้ก็อย่ากินเนี่ยร้อยคนนี้กินไม่ได้ก็อย่ากินทุกคนก็กินได้ไม่เรื่องมากเลี้ยงง่ายยังเหลือแต่ใส่รางเหมือนหมูเท่านั้นเองเห็นไหมที่อาตมาพูดมาย้ำซ้ำซากนี่แหละคือคนได้พัฒนาแล้วมันเป็นอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ว่าแม่เป็นมนุษย์จานบินตั้งโต๊ะแล้วอาหารอะไรของมึงวะเครื่องจานเลยนี่มันพวกมนุษย์จานบินผัวเมียทำกับข้าวมาไม่ถูกปากผัวก็ขว้างจานเลยมนุษย์จานบินพวกนี้นี่ให้ไปอยู่กับรัสเซียไปอยู่กับอเมริกาเงินเดือนสูงมนุษย์จานบินเราไม่เป็นคนเช่นนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสังคมมนุษยชาติก็เท่านี้แหละป ฏิบัติอย่างนี้แหละที่อาตมานำพาธรรมะในหยิบขึ้นมาอธิบายสู่คุณฟังคุณจะได้มีปฏิภาณได้มีวิสัยทัศน์มโนทัศน์เข้าใจว่าอ๋อมันอย่างนี้เองเหรอที่พาปฏิบัติมาเนี่ยมานั่งกินซอกซอกซอกโอ้โหบางทีก็จืดบางทีก็ยังต้องกินโอ้ถ้าคุณลดละได้คุณก็กินได้มันไม่ติดใจอะไรแล้วมันก็กินเพื่อยังขันในธาตุธาตุนั้นมันมีธาตุที่ไปเลี้ยงขันได้ก็จบเท่านั้นเองคุณไปติดอะไรรสชาติอันนักหนาฝรั่งก็ปรุงซุปมาก็ยังน้ำล้างหัวลานเนื้อซุปฝรั่งเนี่ยคุณกินดูสิจืดบางทีหนึ่งพวกคนไทยกินไม่ลงหรอกแต่ฝรั่งก็กินสบายมากินแกงไทยมันบอกโอ้โหวันนี้ฮอตทำไมมันจัดอย่างนี้มาแต่อยู่กับเมืองไทยไปอีกหน่อยมันติดรสไทยกลับมาบ้านกินน้ำล้างหัวล้านไม่ได้ซุปฝรั่งมาเสิร์ฟมันไม่กินแล้วซุปฝรั่งมันจะกินแกงแบบไทยแล้วพอมาเจอเอาไทยครอบงำเข้าให้ก็ติดไปคนไทยมาเป็นทูตในประเทศไทยก็ไม่ใช่คนไทยคนต่างชาติมาเป็นทูตในประเทศไทยกลับบ้านเมียจะต้องพยายามจำลองปลูกต้นพริกในเพราะว่าภูมิประเทศไม่เหมือนกันใช่ไหมต้องปลูกพริกในตู้กระจกเด็ดเม็ดพริกมาทำกับข้าวให้ผัวกินเพราะผัวมาเป็นทูตประเทศไทยไปซะหลายปีได้ของดีกลับบ้านถูกมองเมาติดรสเผ็ดกลับบ้านไม่งั้นกินข้าวไม่ลงเพนไหมนี่นะเวนเอาละใครยังติดอยู่ก็รู้กันไปนี่ก็อธิบายให้ฟังมันเป็นธรรมะไม่ใช่เรื่องเลอะเทอะอะไรมันเป็นเรื่องธรรมะเป็นเรื่องดองล้างอัตสาธาเรื่องอุปทานเรื่องคนเบิร์นก็มองเมากันอย่างเงี้ยแล้วก็มาล้างคิดดูสิคุณไปติดมามากๆแล้วคุณจะไปล้างไหวไม่ติดดีแล้วเขามีอะไรจะเถิดเทิงก็อย่างนี้มองเมากันคุณไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปติดมาอีกเขาติดเขาเลอะก็เรื่องของเขาเรามีเท่านี้ก็ล้างให้มันหมดเถอะมีเท่านี้ก็จะตายอยู่แล้วล้างให้หมดทุกทีใครแน่ใจว่าจะเป็นอรหันต์ได้บ้างล่ะชาตินี้ทำไมต้องร้องทำไมโหผู้มีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตราบใดโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์ทำไมต้องดูถูกตัวเองขนาดนั้นภาคเพียรก็เถอะอย่าเพิ่งไปอย่างนั้นภาคเพียรเข้าภาคเพียรไปภาคเพียรไปเมื่อรู้ตัวก็ไอ้ยานี่เราอรหันต์แล้วเนี่ยเมื่อรู้ตัวก็สูงเสียแล้วระวังจะเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วซวยตายเลยเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วยาเชียวนะมันมีอยู่ถ้าไม่มีก็แล้วไปผู้สอนก็มีอยู่เพื่อนฝูงที่เคี่ยวเข็นเราก็มีอยู่เราจะปฏิบัติดูก็มีคนอำนวยความสะดวกที่จะให้ปฏิบัติอยู่เราจะฟื้นได้กิเลสของเราตั้งตนในความลำบากของเราเท่านั้นแหละเอาซะบ้างนะอาตมาก็เคี่ยวเข็นนะก็อยากได้ให้มาเกิดสภาพนะอะไรใจขึ้นมานะตอนนี้ก็อาตมาก็เปิดเผยอะไรมามากพอสมควรอาตมาคงอายุอาตมาบอกแล้วอาตมารู้ว่าอาตมาอายุเท่าไรตายอาตมารู้แต่ว่าอาตมาได้ใช้อิทธิบาทก็คิดว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากตายอายุเท่านั้นแล้วนะแต่คิดว่าแม้เราทำงานมาได้เท่านี้เองมันน่าจะทำได้ไปต่อกว่านี้แล้วก็คิดว่าจะต้องเอาละก็ให้ชีวิตยาวยืนไปกว่านี้หน่อยก็ลากเข็นไปอีกก็พยายามใช้อิทธิบาทอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะอิทธิบาทนั้นจะได้ไปอีกกี่ปีซึ่งบอกไม่ได้อาตมาก็บอกไม่ได้จริงๆเท่าที่มันจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ทำได้ก็พยายามชุนก็ช่วยพยายามที่จะไม่ให้อาตมาอายุสั้นก็พยายามที่จะช่วยด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่อาตมาก็ช่วยตัวเองอยู่ก็พยายามที่จะให้อายุยืนยาวไปจะได้ทำงานเป็นนานจะได้เห็นได้อะไรต่ออะไรไว้พอสมควรมันก็อย่าประมาทนะจริงๆก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาตายไปแล้วทุกอย่างจบอาตมาเชื่อมั่นว่าอโศกนี้ตั้งหลักได้แล้วแต่ถึงกระนั้นก็ดีถ้าอาตมายังอยู่มันก็ยิ่งดีกว่าใช่ไหมแต่อาตมาตายไปแล้วมันก็ต้องเดินไปต่อเนี่ยท่านทั้งหลายนี่ก็ต้องเอาใจใส่พวกเราแม้แต่เป็นคารวะก็เป็นหน่วยหนึ่งของพุทธบริษัทไม่ได้หมายความว่าจะให้แต่เฉพาะมีสมณะเท่านั้นพุทธบริษัทก็มีทั้งคารวะด้วยอุบาสกอุบาสิกาที่จะมีภูมิธรรมด้วยเราต้องอาศัยเป็นอริยบุคคลด้วยอย่างทุกวันนี้ต้องอาศัยพิสูจน์อาริยบุคคลแบบคารวะนี่ต้องพิสูจน์กันอย่างมากว่าโอ้ท่านเป็นพระแล้วท่านก็ทำได้สิทำไมมีเงินไม่มีทองท่านไม่ต้องไปสะสมเงินทองไม่ต้องไปแต่งงานไม่ต้องอะไรท่านก็เป็นพระท่านก็จะมีสมณะท่านก็ได้ผมยังเป็นคารวะอยู่นี่ผมต้องแต่งงานผมต้องมีเงินมีทองต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานต้องอะไรแต่ไรจะมาพูดให้ยากเลยอโศกเราจะพิสูจน์เลยว่าไม่ต้องแต่งงานนี่ละยอดคนพลเมือง 5,000 ล้านจะ 6,000 ล้านแล้วมันจะนี่มันขึ้นเร็วนะเพราะนั้นไม่ต้องไปเพิ่มพลเมืองล้างกิเลสไม่ต้องไปเพิ่มพลเมืองหรอกเราเลือกเนี่ยลูกเต้าเราหลานของคนเนี่ยเราเลือกมา แล้วเลือกเอาคัดเลือกมาเพื่อที่จะมาเพิ่มพลเมืองเป็นอาริยบุคคลได้มีทางเลือกได้แล้วต่อไปเราก็จะเป็นสังคมของเราในเราเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าปิดประตูจนกระทั่งแต่งงานไม่ได้เลยก็จะมีคนแต่งงานกันในนี้แล้วพวกชาวโศกเองเนี่ยก็มีละแม้แต่เด็กๆเดี๋ยวนี้มันไม่มองคนข้างนอกแล้วแม้แต่เด็กพวกเราเนี่ยมันผู้ชายข้างนอกผู้หญิงข้างนอกมันก็ไม่มองมันมามองพวกกันเองละกิเลสมันยังมีอยู่มันก็จะแต่งงานกันเองเอาแล้วแต่งงานกันเองเราก็รับรองไม่ได้ว่าลูกก่อเกิดมามันจะเป็นลูกผีหรือลูกคนบางคนก็แต่งงานเพราะอดไม่ได้กิเลสมันไม่ยอมมีลูกก็ไม่เป็นไรก็ดีเหมือนกันไม่ลูกก็อย่าไปทำแท่งกันแล้วกันอย่าให้มันผิดกันแล้วกันคุณจะป้องกันก็เชิญป้องกันไม่มีปัญหาวิธีป้องกันที่ไม่บาปมันก็มีอยู่นะเราไม่สุดตรงไปจนกระทั่งเหมือนกับศาสนาคริสต์เขาไม่ได้แต่ไม่ได้นะทำป้องกันใช้อะไรอะไรป้องกันไม่ได้คิดก็ไม่ได้เลยเขาต้องปล่อยตามธรรมชาติเขาว่างั้นถ้ามีลูกก็ต้องเลี้ยงเราไม่โง่ถึงขนาดนั้นนะคุณจะป้องกันคุณมีกิเลสคุณจะต้องแต่งงานก็เรื่องของคุณแต่ใครไม่แต่งงานนี่สิดีกว่าลดละกิเลสให้ได้ไม่ต้องถึงแต่งงานดีกว่าแล้วก็จะได้อิสระเสรีไม่ต้องห่วงแม้กระทั่งคู่ไม่ห่วงต้องไม่ต้องภาระนนท์นี่ไม่ต้องห่วงจริงๆเป็นอนาคาติกะเป็นอนาคามีช่วยสังคมได้มากกว่าถืออาตมาว่าอธิบายมากแล้วนะได้ขยายความจนห้อมจะรอบหมดแล้วก็ทำกันไปให้ปลูกฝังกันไปมันก็จะเป็นสังคมเพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตคนจะอนุชนรุ่นหลังจะมาเป็นมวลต่อไปก็คือเด็กที่เป็นลูกของชาวโซโรเองด้วยเด็กที่เราจะเลือกมาในแจกสายการศึกษาต่อไปก็จะต้องมีอาตมาว่าจะไม่สร้างอนุบาลเนี่ยเขาก็จะมีโรงเรียนอนุบาลเดี๋ยวคนข้างนอกเอามันเรียนเด็กอนุบาลอนุบาลเราวัดไม่ได้เลยวัดยากแล้วมันไม่ไหวเด็กที่พระพุทธเจ้ายังคนมาบวชเนี่ยท่านยังเอาเป็นเนรตั้งอายุ7ขวบขึ้นไปเลยเพราะนั้นเอาปฐมขึ้นไปดีกว่าอย่างน้อยนะถ้าเราได้อย่างนี้เราก็จะคัดเลือกไม่ดีเราก็ไม่เอาเรามีสิทธิ์ไม่ดีเราก็ไม่เอาเรามีมาตรการอย่างที่ว่าทีนี้ไอ้ลูกเราอยู่ในนี้นี่แหละอีกหน่อยต่อไปมันก็จะเป็นถ้าลูกผีมันมาเกิดสักวันมันก็ต้องนี่แหละคุณจะต้องมาตัดใจลูกคุณจะต้องคัดออกจากกลุ่มเนี่ยนะจะเจ็บหนักเพราะจะต้องคัดออกจากกลุ่มนะคุณจะอยู่กับกลุ่มไหมหรือคุณจะไปกับลูกเอาให้ดีนะเรายังไม่รู้ได้เลยว่าเป็นลูกผีหรือลูกคนอย่าเสี่ยงดีกว่าเนี่ยครูไว้ดิยังไม่ไหวนะอีเดียศีรษะอโศกอีก3ทองตอนนี้กำลังทอง3ทองแต่ได้ข่าวว่าแทงไปทองหนึ่งแล้วอยู่ใน2ทองจะเสี่ยงดีกว่าเสี่ยงไหมนะเราไม่แน่ใจจริงๆว่าลูกผีหรือลูกคนมาเกิดแต่เอาเถอะถ้าลูกเทวดาลูกพระมาเกิดก็แล้วไปก็รอดก็อยู่กันไปก็เป็นรากฐานไปถ้าลูกผีมาเกิดกับเวรถ้าจะต้องให้ออกคุณจะไปกับลูกหรือคุณจะอยู่กับลูกหรือคุณจะอยู่กับหมู่นี่ตอนนี้คุณจะต้องนะบอกไว้ก่อนนะล่วงหน้าใครเจอกับคนนั้นนะบอกลงหน้านี่คือธรรมะที่เราจะต้องปลูกฝังจะต้องทำกันไปยังมีเรื่องอีกหลายอย่างอาตมาก็ค่อยพูดกันไปตามลำดับเนี่ยก็ค่อยขยายความก็จะรู้ว่าโอ้มันต้องเป็นอย่างนี้ชุมชนต้องเป็นคือจะบอกว่าใจดำอาตมาว่าเราไม่ได้ใจดำเลยเราทำเพื่อสังคมส่วนลึกมีวิสัยทัศน์ที่กว้างมีมโนทัศน์ที่ลึกที่อาตมาพูดเนี่ยวิสัยทัศน์ที่กว้างและลึกที่จะให้มันกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ตามที่เราจะมีสมรรถนะหรือฐานะของเราเกินฐานะเรียกว่าอะฐานะเราก็ทำไม่ไหวละเราก็ไม่ทำละฐานะทำได้เท่านี้เราจะทำเท่านี้ฐานะเป็นไปได้เท่านี้เราขอเป็นไปได้เท่านี้ก่อนต้องอยู่ในฐานะที่ควรทำอะฐานะเราทำไม่ไหวต้องประมาณพวกนี้อย่างสมควรเอาละอาตมาตั้งใจจะเทศน์ไม่ให้มันถึง11โมงนะเนี่ยอีก5นาที11โมงจบก่อนดีกว่ามันจะได้ไม่ถึง11โมงนะทำไมอ่ะ ว่ามาทำไม ยังไม่ได้พูดมาทำไมตาเอาเรื่องมาให้พูดแล้วเห็นไหมก่อนจะจบที่อาตมามานี้มาทำไมอาตมาพาเนี่ยสถาปนิกวิศวกรเนี่ยมาดูที่ที่ภูผาฟ้าน้ำมาดูสถานที่จริงๆจะได้วางผังวางแปลนจะได้ออกแบบสร้างพระวิหาร500ดอยฟ้าไม่ใช่พันถ้าพันแล้วก็สันติอโศกพระวิหารพันปีอันนี้เอาแค่500นะวิหาร500ดอยฟ้านะจะใช้ไม้ทั้งหมดแล้วมันจะสร้างยังไงก็ต้องมาดูอย่างเงี้ยดูแล้วก็จะได้รู้ยังเหลือแต่ว่าตอนนี้ก็จะได้ไปดูไอ้จะเอาให้มีวัฒนธรรมมีศิลปวัฒนธรรมเป็นเชิงทางเหนือหน่อยนะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องของมนุษยชาติวัฒนธรรมเนี่ยศิลปวัฒนธรรมมันต้องมีจริงๆ แล้วมันก็เป็นความภาคภูมิมันเป็นความผูกยึดมันเป็นความอาศัยมนุษย์เรามีจิตใจอย่างนี้ด้วยเราปฏิเสธไม่ได้นะอาตมาพยายามดึงดันทุกวันนี้ให้เด็กนักเรียนมานุ่งผถุงผู้หญิงให้นุ่งผถุงดึงดันจะเลือกถือว่าถึงดึงดันก็ดึงดันเพราะว่าตอนไปขออนุญาตยูนิฟอร์มโรงเรียนสมาสิกขาเป็นยังไงเราก็เขียนไปเลยมีผถุงเขาบอกทำไมไม่เอากระโปรงบอกกระโปรงไม่ใช่ไทยเขาจะไม่ให้นะบอกโอ้ยมันไม่ได้หรอกเราก็บอกแล้วผถุงนี่เป็นวัฒนธรรมของไทยหรือเปล่าเดี๋ยวนี้คนเว้นมานุ่งผถุงแล้วใช่ไหมพอยันอย่างนี้เขาก็ค่อยยอมลดลาวาสองนั่นหมดเราจะยืนยันนี่ขอยืนยันว่านี่เป็นวัฒนธรรมไทยเราไม่เป็นนุ่งกระโปรงจะเป็นกระโปรงฝรั่งจะเป็นกระโปรงจีนกระโปรงแขกอะไรก็แล้วแต่เราไม่เอาไทยเรานุ่งผถุงมาใช่ไหมแม้ที่จริงแล้วจงกระเบนก็มาตามหลังผถุงจริงๆมาก่อนนะผถุงแล้วมาจงกระเบนแล้วค่อยจงกระเบนบ้างผถุงบ้างตอนจากผถุงจากจงกระเบนก็กลายมาเป็นกระโปรงเราบอกเราจะนั้นเด็กผู้ชายเราก็ให้นุ่งกางเกงแบบกางเกงไทยนั่นแหละเสื้อก็เสื้อแขนกระบอกเสื้อคอกลมคงคอตั้งอะไรบ้างก็คอไทยก็อย่างนี้ที่เป็นยูเป็นเครื่องแบบของนักเรียนเราก็เรียกว่าดึงดันก็ดึงดันมันเป็นวัฒนธรรมนะมันเป็นสิ่งใดก็แล้วแต่ทุกวันนี้คนเข้าใจเพิ่มขึ้นมันจะต้องอาศัยวัฒนธรรมศิลปะวัฒนอาตมาใช้ศิลปะมันนี่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยบางอันก็เถอะมันรุ่มรามแล้วมันไม่ได้เรื่องแล้วมันไม่มีน้ำยาอะไรที่ควรจะดึงมาถ้ามันนุ่งผถุงมันก็ไม่เป็นกระโปรงสั้นกระโปรงยาวใช่ไหมผถุงยังไงมันก็อย่างนั้นถ้าเป็นกระโปรงเดี๋ยวมันก็สั้นมันได้ก็ยาวโอ้โหเดี๋ยวนี้มันทำไมมานุ่งนุ่งมาแล้วก็มันทำไปสั้นปิดทำไมเจตนานุ่งมาสั้นไปปิดทำไมอาตมาเลือกอยู่ทำนุ่งสั้นจะนุ่งก็จะนั่งก็ยากจะลุกก็ยากปิดแล้วก็พอนั่งแล้วก็ไม่เอาผ้าเอาไม่เอากระเป๋าปิดก็เอาผ้าปิดทำไมน่ะเจตนานุ่งให้มันสั้นน่ะพูดแล้วมันน่าคือถ้าเป็นผ้าถุงแล้วมันไม่มีหรอกผ้าถุงสั้นผ้าถุงยาวมันก็คือผ้าถุงมันจะได้ไม่ต้องไปเป็นแฟชั่นมันเหมือนกระโปรงสั้นๆสั้นๆยาวๆแล้วก็บ้าๆบอๆไอ้ยาวไม่พอแหกอีกต่างหากแ หมพูดไปชอบตามตูดฝรั่งคร ับ เนี่ยมาตามตูดเครื่องอะไรเขาทำคือมันไม่เป็นตัวของตัวในคุณลักษณะของจิตวิทยาการเป็นตัวของตัวเองการรู้จักสาระค่าของมันอย่างนี้อย่างนี้เป็นชื่อชาติเป็นสัญชาติเป็นน้ำหนักของพวกเราเหมือนบอกว่านี่อโศกต้องเป็นน้ำหนักนี้คล้ายๆกันนะชาติไทยก็ต้องแต่งอย่างไทยอโศกก็ต้องแต่งอย่างอโศกคล้ายๆเงี้ยมันเป็นตัวน้ำหนักของสิ่งที่จะยึดแล้วก็จะต้องก็ทำอะไรเพื่อที่จะแผ่อิทธิพลออกไปสู่ความกว้างได้อยู่นะเป็นของดีนะเพราะงั้นมานี่มาเรื่องนี้มันจะเกินจนได้เนี่ยบอกเรือนาทีนึงมันห้ามเป๊ะละ มา ไปเรื่อยๆเรื่องสร้างเมื่อลงมือนี่คือคำตอบไม่ต้องห่วงตอนนี้เงินที่เก็บไว้ได้ก็คิดว่าเนี่ยพูดกันแล้วว่าจะสร้างเป็นไม้จะมีปูนในส่วนสำคัญที่จำเป็นส่วนใหญ่จะเป็นโครงไม้เสร็จแล้วจะเป็นต้นเสาเนี่ยพวกช่างทางเหนือนี่มีเยอะให้สลักเลยเสาต้นเสาทุกต้นนี่เลยเอาฝีมือดีๆมาเอาคนนี้เหมาเสานี้สลักไปเลยจนแก่ตายก็ได้สลักไม้สลักเสาแต่ต้นอะไรไปนะอ่ะเลยเวลาไปจนได้เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของอาตมาเนี่ยมันเลยไป1นาทีแล้วเอาเอวัง เอาจริงเรื่องความจริงเรื่องอะไรพวกนี้บ้างซึ่งทุกวันนี้เนี่ยคนก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงคำว่าจริงคำนี้เนี่ยก็คงเข้าใจความหมายกันนะว่าจริงความหมายคำว่าจริงคืออะไรแต่ทีนี้เมื่อเรามาเรียนรู้มนุษยวิทยาบ้างมาเรียนรู้ไอ้ธรรมะบ้างอะไรนี่เราก็เลยชักจะงงๆเหมือนกันอาตมาว่าคนข้างนอกนี่เขาไม่ประสีประสาหรอกคำว่าจริงของเขานี่คงเผินๆนะจริงอะไรก็จริงกงเต็กก็จริง เนี่ยของเขาในข้างนอกนะจริงจังจริงเลยนะเสียกันเป็นล้านล้านเลยนะพระกงเต็กก็จริงตั้งที่รู้อยู่ว่ากงเต็กมันไม่จริงนะจริงก็อยู่อย่างนั้นน่ะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังชัดๆง่ายๆอะไรก็แล้วแต่ยกอ้างอะไรขึ้นมาทำขึ้นมาในสังคมเรายอมรับกันแล้วก็จริงไปหมดจนกระทั่งฟั่นเฟือจนกระทั่งจะตายวุ่นวายอะไรมากมายจริงเพราะคำว่าจริงจริงๆเนี่ยถ้าศึกษาเข้าไปในพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ที่สุดท้ายจริงๆเลยนี่นะที่สุดท้ายเลยเนี่ยท่านตรัสไว้ที่อาตมาโค้ดมาลงในหนังสือถอดรหัสนะตอนท้ายๆเนี่ยถอดรหัสพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เนี่ยอ่านดูดีถ้าอ่านแล้วจะงงตายเลยความจริงแล้วสุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยโดยสมมติสัจจะเรียกว่าสัจจะนะแปลว่าความจริงนะมันไม่มีความจริงหรอกมันไม่มีจริงอะไรก็ไม่จริงผิดก็ไม่จริงถูกก็ไม่จริงโดยสมมติสัจจะเนี่ยแต่ถ้าเผื่อว่ากุศลกับอกุศลแล้วกุศลก็เป็นสมมติอกุศลก็เป็นสมมติไม่จริงทั้งคู่แต่อะไรดีกว่ากันนะก็ตอบได้กุศลดีกว่ามันดีกว่ากุศลดีกว่าแต่ก็ไม่จริงหรอกหมุนเวียนไปเคลื่อนไปอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นน่ะกุศลก็ตามอกุศลก็ตามจริงที่สุดนั้นน่ะก็มีปรมัตถสัจจะคือนิพพานเท่านั้นแหละและจริงที่สุดคืออะไรคือไม่มีอะไร มีอะไรมีอะไรอยู่ยังไม่มีอะไรจริงสักอย่างแปลกไหมจริงที่สุดคือไม่มีอะไรนั่นแหละจริงถ้ามีอะไรอยู่ยังไม่จริงสักอย่างมีแต่นี้อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่จริงนะไม่จริงอะไรสักอย่างทีนี้พอพูดอย่างนี้หลายคนก็จะบอกว่าถ้าไม่จริงสักอย่างแล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรกันเลยจะไปทำอะไรกันไหมทำไมกุศลอกุศลก็หลอกกันเละไปเลยสิจริงไม่จริงไม่มีอะไรจริงไม่ใช่ถามจริงๆว่าคุณมีจริงหรือเปล่าตัวตนขณะนี้มีนั่งตรงโต๊ะจริงหรือเปล่าก็มีความรู้สึกหรือเปล่ามีทุกข์มีสุขหรือเปล่าตราบใดที่คุณยังไม่นิพพานบอกว่านิพพานจริงที่สุดนิพพานคือศูนย์นิพพานคือไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเผื่อว่าปรินิพพานไปจบก็ไม่เหลืออะไรแล้วนั่นจริงที่สุดแต่ทีนี้คุณเองคุณได้เผลอเกิดมาแล้วได้เผลอติดมาแล้วได้เผลอมีบอกนิพพานนี่คือไม่มีแต่นี่คุณเผลอมีมาแล้วจะไม่เผลอหรือไม่เผลอเผลอแล้วไม่เผลอหรือตั้งใจก็ตามใจเถอะมันมีแล้วขณะนี้มันมีแล้วคุณจะทิ้งความมีนี้ไปไม่ได้เลยถ้าไม่ปฏิบัติทำให้ถึงนิพพานคุณจะทิ้งความมีนี้ไปไม่ได้เลยตราบที่คุณยังไม่ถึงนิพพานยังไม่สามารถทำให้ตนเองเป็นนิพพานคุณจะทิ้งความมีนี้ไปไม่ได้จะอยู่ในวัฏสงสารนี้ไปตลอดนานนับกับการหมุนเวียนอยู่นั่นแหละตามกรรมตามวิบากไปอยู่นั่นแหละไม่มีจบสิ้นเพราะคุณไม่สามารถสลายยางเหนียวของกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันเกาะยึดเหนียวอยู่นี่คุณไม่สามารถมีความรู้สลายยางเหนียวนี้ออกได้จริงจนเกิดนิวตรอนหรือสเตอร์นศูนย์สลายจริงจนหมดฤทธิ์บวกลบดูดดึงทุกอย่างคุณไม่มีความสามารถจริงคุณก็จะบอกว่าคุณไม่มีไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณนิพพานไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณจริงยังไม่ได้จริงที่สุดยังไม่ได้คุณก็ยังไม่จริงแต่ตอบถามบอกไปแล้วว่าและแม้ไม่จริงนี่แหละกุศลก็ไม่จริงอกุศลก็ไม่จริงแต่อะไรดีกว่ากุศลดีกว่ากุศลดีกว่าเราก็ต้องพยายามสร้างกุศลไว้อย่าให้กุศลมันมีทำลายกุศลขออภัยอย่าให้อกุศลมันมีทำลายอกุศลไปเสียอย่าให้เรานี่มาเกี่ยวข้องหรือว่าอกุศลเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องหรือว่ามาทำร้ายมาทำให้เราทุกข์ใช่ไหมเราจะต้องให้เป็นกุศลเพื่อเป็นเครื่องอาศัยตราบที่เรายังไม่มีที่นี่โลกุตรธรรมของพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าค้นพบทฤษฎีที่วิเศษที่สุดวิเศษคือสร้างกุศลได้ด้วยแล้วก็ไปสู่ความสูงสุดคือไม่มีได้ด้วยลัทธิอื่นศาสนาอื่นๆนั้นสร้างกุศลเป็นอย่างเดียวทำให้นิพพานหรือทำให้สูญสลายไปเป็นความจริงสุดท้ายไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยังจะเวียนวนอยู่กับวัฏสงสารนี้อยู่ตลอดนานนับกับการก็ได้กุศลอาศัย แต่กุศลเหล่านั้นจะเที่ยงแท้จะมั่นคงจะนิจจังจะทุวังจะสัตสตังจะอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปังอะไรนี้ได้ยังไงเที่ยงแท้มั่นคงจะทำได้ยังไงลัทธิอื่นยังไม่ชัดเจนแต่ลัทธิพุทธนั้นชัดเจนตรงที่สร้างไปประกอบกับปัญญาปัญญามันรู้ว่าอันนี้ชัดอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและเราทำได้แล้วสิ่งที่ไม่ดีหมดสิทธิ์หมดฤทธิ์หมดพลังงานที่จะมาต้านให้ความดีที่เรากระทำเป็นกรรมของเราเนี่ยคล่องแคล่วแล้วเป็นกุศลกรรมแล้วคล่องแคล่วแล้วอกุศลเรามีฤทธิ์แรงโลกุตระอยู่เหนือกับอันนี้แล้วมีฤทธิ์แรงของโลกุตระด้วยนะอยู่เหนือความเป็นอกุศลนี่ได้อกุศลนี่ไม่เกิดอีกไม่เกิดมีแต่กุศลเกิดมีทั้งปัญญามีทั้งความเป็นได้ทำได้เป็นได้ที่ทั้งปัญญารู้แล้วอันนี้แหละเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติซึ่งสามารถเกิดความยั่งยืนจะไปทำอกุศลก็ทำไม่เป็นแล้วหรือทำไม่ถนัดแล้วทำยากแล้วด้วยเพราะคนที่ฝึกจนกระทั่งทางกุศลช่ำชองอกุศลไม่ได้ทำเลิกละล้างวางไปเลยลืมหายจนกระทั่งมันจะทำอกุศลทำไม่เป็นอยากได้ไหมใครก็อยากได้มันไม่เป็นทำอกุศลทำเองก็ทำไม่เป็นทำก็ทำยากแล้วจะไปทำมันทำไมล่ะมันอกุศลปัญญาก็รู้ว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นหลักประกันสองอย่างคือหนึ่งเป็นกุศลได้แล้วอกุศลก็เลิกได้สนิทจนถึงขั้นทำไม่เป็นก็ได้แต่ยังทำเป็นก็ได้แต่ก็รู้แล้วล่ะว่าทำยากกว่าที่จะทำกุศลแล้วฝึกปรือจนชำนาญจนแคล้วคล่องจนเป็นอัตโนมัติจนทำอกุศลยากแต่ทำกุศลนี่เป็นอัตโนมัติทำได้ง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเป็นอัตโนมัติด้วยซ้ำและปัญญาตัวรู้ตัวเข้าใจว่าอย่างนี้มันไม่มีอะไรเถียงไม่มีอะไรแย้งมันดีประเสริฐทั้งตนและท่านมันดีด้วยกันทั้งคู่ตนและท่านอย่างที่อาตมาพูดซ้ำซากอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเป็นคนได้มีคุณค่ามีประโยชน์แก่คนอื่นเขามันเป็นความดีไหมนั่นคือเราเสียใช่ไหมเราเสียสละพูดสั้นๆมาเสียมันก็คือกลางๆเสียมันแปลว่าเลวก็ได้แต่พูดเต็มๆก็ได้ว่านั่นคือเราได้ให้เข้าไปหรือได้เสียสละเป็นคุณค่าความดีเราเป็นความดีคนอื่นเขาได้รับการช่วยเหลือก็ดีโดยเฉพาะคนที่ยังมีกิเลสอยู่อีกเขาก็ต้องชอบมันจึงไม่ขัดแย้งมันจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐมันจึงจะเป็นสิ่งที่ดีงามอยู่ในโลกนี้จึงไม่เป็นตัวไปทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงทำอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นในจะเป็นปรัชญาก็ตามจะเป็นความจริงก็ตามดังกล่าวนี้โดยปรัชญามันก็เถียงไม่ได้โดยความจริงมันก็ดีจริงๆจึงเป็นตัวจบเป็นสิ่งที่วิเศษสุดของศาสนาพุทธที่เป็นโลกุตระโลกุตระของพระเจ้าจึงมีโลกียะด้วยคือมีกุศลด้วยทำดีได้อย่างแข็งแรงทำอกุศลไม่เป็นทำเป็นแต่กุศลและจิตเราก็รู้จักตัวเหตุตัวปัจจัยที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานล้างไปได้หมดจนถึงขั้นศูนย์นิพพานไม่มีได้ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อคุณจบอย่างนี้แล้วคุณอยากจะอยู่กับกุศลต่อไปก็ได้ยังไม่ปรินิพพานและมีหลักประกันแต่ในบทบาทของสังคมในบทบาทของชีวะในบทบาทของความเป็นวัฏสงสารที่จะต้องหมุนเวียนเกิดอยู่อีกเนี่ยมันก็ต้องมีทั้งวิบากซ้อนอยู่อีกที่ลึกซึ้งมากแม้คุณจะชนะแล้วในสร้างกุศลยังกุศลให้ถึงพร้อมสัพพปาปัสสะกระนังไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่กุศลยังแต่กุศลถึงพร้อมเพราะจิตสัจจิตประโยคทัปปนังทำจิตให้สะอาดได้แล้วเป็นพระอรหันต์แล้วว่างั้นเถอะเป็นพระอรหันต์แล้วจิตสะอาดได้แล้วและก็ไม่ทำบาปทำแต่บุญอย่างนี้ก็ตามวิบากเก่าก็ยังมีวิบากใหม่คุณได้ดีขึ้นมามากท่านก็จะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติเมื่อเป็นอรหันต์แล้วนะสมมุติว่าเป็นอรหันต์แล้วคุณก็สั่งสมแต่กุศลนี้ก็ตามวิบากเก่ายังมีฤทธิ์ อย่างพระพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์มาจนกระทั่งมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขนาดตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสุดยอดแล้วนะแล้วก็จะปรินิพพานแล้วไม่ต่ออีกแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต่อวีซ่าเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นพระพุทธเจ้าและสร้างศาสนาขึ้นมาจนสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ต่อวีซ่าแล้วปรินิพพานทุกองค์อ่ะขนาดปางสุดท้ายที่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าอกุศลวิบากที่ปางบันทั้งสร้างมาแต่ไหนเมื่อไหร่ยังไม่รู้มากมายมหาศาลมันยังมีฤทธิ์มีแรงมาเล่นงานพระพุทธเจ้าในปางนั้นแหละตรัสรู้พระพุทธเจ้ายังมีอกุศลวิบากมาเล่นงานให้ได้รับโทษรับผิดรับภัยด้วย ทำดีดีส่งให้เห็นผลทำชั่วชั่วก็ดลชั่วให้ชั่วดีดุดตราตนตีบอกไว้นาใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรม